Haló, ez itt a Bodybuilder Rádió, nem lófasszal kezdtünk ma sem, hogy szépen fogalmazok. Nem, de ez most nem a saját találmányunk, azt el kell mondani, hanem Geri küldte nekünk. Hát Geri nem olyan nagy csalás. Küldött zenét, ugye? Múltkor is küldött már. Igen, azt írja, hogy múltkor is küldött. Én nem emlékszem, hogy pont melyik zene volt, amit ő küldött, de biztos vagyok benne, hogy nem kapunk. Meghallgattuk, amiket küldött, és kettő nem volt jó, és erre meg azt mondtuk, hogy hú. De azért várjál az, hogy nem volt jó. Jó volt, csak nem volt olyan jó, hogy most meggyőzött minket, hogy ezzel akarunk most itt rádióban operálni. További vizsgálat céljából félretettük őket. Igen. Szóval ez a Phantom Blue-tól volt a Time to Run, 93-as szám. Heavy metal a műfaj, ezt leírta nekünk Geri, hogy ne legyünk hülyék, ne égjünk be is, hogy el tudjuk mondani. Mondjuk nem gondoltam volna, hogy mondjuk diszkó a műfaj, vagy rap. Hát nem, de az ilyen metal zenéket, meg rock zenéket, meg az ilyesmit én előszeretettel keverem össze, illetve lövésem nincs, hogy mi a különbség, szóval nagyon jó, hogy ezt tudjuk. De van ennek a zenekarnak egy különlegessége. Hát az, hogy a feminista BB rádiót halljátok el, mert ez egy női zenekar. Ez a feminista rádió. És így, amikor néztem a klipet, kicsit megijedtem, hogy most ez egy csávó nőnek öltözve, de nem, mert férfi hangú nőről beszélünk, és az egész zenekar full nő. Hát én a hangja alapján egyébként úgy full azt gondoltam, hogy ez egy férfi. Nők alapították ezt a zenekart, 87-ben csajok, kettő csajszi, akik egyébként, ha jól emlékszem, akkor Paul Gilbertnek voltak a tanítványai. Michelle Meldrum és Nicole Couch, úgy hívják őket. A tanítványai? Mondod, hogy Paul Gilbert kúrta őket? Azt nem tudom, de elméletileg tanítványok voltak, tehát ez a lényeg. Abba bárhővel. És ez egy full női zenekar, tehát nincs férfi tagjuk egyáltalán. Van nekik 4 darab, 3,5 albumuk. Na ezeket meg kell hallgatni, mert ez jó. Tényleg pedig egyébként ismertem ezt a dalomat, abszolút. Szóval Phantom Blue. Phantom Blue, érdemes vele foglalkozni. Aztán sok levelet fogunk ma olvasni, én úgy érzem, mert hipergyors rádiót kell csinálnunk, és nincs idő nagyon gondolkozni, és van egy csomó levelünk, és persze elfelejtettem már azokat a témákat, amiket elő akartam hozni. Na azon kívül, hogy zseniális új technológiai híreim vannak, a Samsung jövőre hozza a hajlítható telefont, és végre tudunk mobiltelefonnal segget törölni. Erre nagyon régóta vártam már. De most ez halál komoly? Halál komoly, hajlítható telefon. És az miért jó nekünk? Fogalmam sincs. Aha. De nagyon kurva fontosnak tűnik, nagyon fontosnak tűnik ez a dolog, hogy hajlítható legyen a telefon, az nagyon fontosnak tűnik tényleg. Tehát hát jobban elfér a zsebedben. Nincs is más dolog, amivel most foglalkozni kéne, mint az ilyen fontos dolog, hogy hajlítható telefon. Az emberiségnek erre van szüksége, abban biztos vagyok. Viszont volt valami, amit a múltkor félbe hagytál, mert elfelejtetted, vagy nem tudom. A kapitalizmust akartad elmagyarázni. De igen, nem. Azt nem hagytam félbe, csak hülye voltam, és nem mondtam el, hogy mi ez a kapitalizmus, hogy értsük. Egyébként én se tudom pontosan, hogy mi a kapitalizmus, csak nem beszéltünk, mert az, amin mi vitatkoztunk ezen, mert mondtad a hülyeségedet szokás szerint, az volt, hogy szerinted a kapitalizmus az, hogy mindenkivel kibaszunk. Tehát így egyszerűsítetted le, hogy ez a kapitalizmus. Nem, én nem egyszerűsítem a profit le, miatt mindenkivel kibaszunk. De a kapitalizmus az nem ez. Tehát önmagában a kapitalizmus az nem tartalmaz ilyen tételeket, hogy mindenkit hülyének kell nézni, és át kell baszni. Önmagában hanem nem. A kapitalizmusban egy dolog van, hogy magán tulajdonú cégek alkalmaznak embereket, magán tulajdon alapon termelnek. Termelő eszközök magán tulajdonban vannak. Tehát a kapitalizmus az azt jelenti, hogy olyan cégek vannak, olyan gyárak vannak, amelyek magántulajdonban vannak a gépeik, és ők alkalmaznak embereket. A szocialista gazdaság az meg úgy működik, hogy állami tulajdonban van minden. Na, ez egy kurva nagy különbség. Hogy itt magántulajdonban van minden, és van valamennyi állami szabályozás persze, elméletileg, de itt az a lényeg, hogy a szocializmussal és a szocialista gazdasággal az volt a baj, hogy az nem piacgazdaság volt. Ugye a másik, ha közgazdasági szempontból nézzük a kapitalizmust, akkor az a lényege talán, most lehet, hogy hülyeséget beszélek egyébként, mert nem vagyok közgazdász, de akkor az a lényege, hogy piacgazdaság van. Hát szabad piac gyakorlatilag. Ami azt jelenti, hogy a magántulajdonban levő cégek termelnek egy piacra, ahol nekik el kell tudni adni azt a terméket, és piaci igényt kell rá teremteni, vagy megfelelően kell reklámozni, hogy el tudják adni. A szocialista gazdaság az nem így működött, a szocializmusban tervgazdaság volt, az volt a lényeg, hogy kitalálták, hogy a szocialista rendszerben melyik országban melyik cég mit gyárt, és ezt elosztották egymás között, és a gyakorlatban ez úgy valósult meg, hogy volt egy csomó olyan cég, aki selejtett meg mindenféle szart gyártott, lévén úgyis átveszi ezt az orosz piac, akik lehet, hogy kidobták a kukába, de adtak helyette, mit tudom én, benzint. Tehát ez egy teljesen halott gazdasági modell. Hát igen. Szóval ez a lényeg, de a kapitalizmusnak nem kell úgy működnie, hogy mindenkit hülyének nézünk, mert mindenkiből robotot csinálunk. Egyébként van még jó technológiai hírem. Kapitalizmusnak egyébként nem kell így működnie, csak az emberi természet az pontosan úgy működik, hogy mindig többet akar. Az emberben van egy ilyen versenyszellem, ez egy nagyon ösztönös dolog, és az egész emberiséget tekintve abszolút egy létező dolog, mindig többet akar, mindig azt akarja, hogy ő legyen jobb, mindig azt akarja, hogy ő legyen nagyobb, ő legyen az első, azt akarja, hogy neki legyen több pénze, és az csak a több pénz az soha nem elég. Társadalmi szabályok, vannak állami szabályok, azért vagyunk társadalomba szerveződve, azért vannak törvényünk és szabályaink, hogy ezzel a kis, mindenkinek a kis önzőségét szabályozni tudjuk, különben az élet az úgy működne, hogy én bárhova, bárhonnan, bármit elveszek és kész. De nyilván ez nem mehet így, ezért vannak erre megfelelő szabályok. Csak hát ugye ezeket a szabályokat a magáncégek elkezdik már manapság kijátszani elég keményen, és gazdasági válságok vannak, hát nem ennyire, ennyire azért nem játszották ki. Igen, de hát ugye ez az abból ered, hogy elég régóta kapitalizmus van, és gyakorlatilag az ember éppen emiatt a versenyszellem miatt állandóan feszegeti a határokat. Nem, nem, ez nem így van, hogy kapitalizmus van elég régóta, hanem nem is volt más. Tehát már ezt, hogy ez nem kell úgy érteni, hogy itt a gazdasági rendszerek között volt átjárás. Nálunk volt, mert mi szocializmusból léptünk, hát a kapitalizmusba. Mi átléptünk, nem átjárás volt. Nyugaton nem volt. Ott a nyugat az egy több évszázados fejlődés eredménye lett az a rendszer, ami most kialakult. Csak az aztán a kis 80-es évekbeli fénykorából rögtön elkezdett zuhanni lefelé. Na de figyelj! Technológia. SG.hu-n olvastam. Ausztráliában, Új-Dél-Walesben, ahol a Sydney van, kitalálták, hogy ez lehet, hogy Sydneyben van egyébként, a úttestbe, az kereszteződésbe, az úttestbe, illetve a járdába építik a jelzőlámpákat, hogy a gyökér, aki bassza a telefonját és lefelé néz, az legalább észrevegye és ne üss el az autó. Beszéltünk már ilyenről egyébként. Igen, beszéltünk már ilyenről, ez most egy újabb. Meg először. Ez most egy újabb kibaszott agyrém. És akkor most mi Dél-Walesz? Ezt mondtad? Új Dél-Walesz, New South Wales. Oké, tehát hogy Ausztrália. Hát Ausztrália, igen, ez Sydney. Ja, szóval Sydney is megcsinálta, meg Németország, és lassan mindenki megcsinálja, ezzel semmi. Augsburgban van. Nem, egyébként nem fogják megcsinálni szerintem. Én remélem, hogy addig eljutunk, hogy ezeket az embereket agyon fogjuk beverni baseballütőkkel, akik kitalálják ezt az agyrémet. Mert én nem vagyok benne biztos, hogy a társadalom nem fog ketté szakadni, és nem lesznek itt komoly gondok. Mert azért nagyon sok embernek sikerül kimosni az agyát, és egy hülyét nevelni belőle, de biztos vagyok, hogy az emberek előbb-utóbb ezt megunják. Meg fogják unni az emberek a buzilobbit, meg fogják unni azt, hogy mindig mindenféle kisebbségnek van igaza a többség kárára, hogy kisebbségek szopatják a többséget, és lehet, hogy meg fogják unni ezt a kérdést is, hogy mondjuk a nyakadba telepítenek embereket, anélkül téged megkérdezzenek. Úgyhogy ki tudja, hogy még mi lesz. Trump lesz szerintem. Nem akarok itt ilyen politikai dolgokba belemenni, meg Trump vagy nem Trump, de lehet, hogy ezt az emberek meg fogják unni. Biztos. Teljesen azt látom, hogy minden, ami van, azt nem hiszem el, hogy ezek tényleg ennyire hülyék. Nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy ezt nem direkt csinálják. Komolyan mondom. Biztos egyébként, hogy meg fogják unni, tehát gyakorlatilag hallunk ilyen dolgokat, hogy Németországban mik történnek, meg mik nem történnek, de amikor Németországban, ami egyébként hagyományosan hát nem volt nagyon elnyomva, mondjuk főleg Nyugat-Németországra gondolok, illetve most már az egész Németországra, ott megtörtént az, hogy Merkel gyakorlatilag kényszerítette a sajtót, nem tudom igazából, hogy milyen eszközzel bírta, de valahogy megoldotta, hogy ne jelentessen meg dolgokat a migránsokról, illetve ezt szerintem meg, folyamatosan ezt Amerikában csinálja. Is megoldják, hát most hirtelen kerestem valamit, megint a mai napon volt egy hír, kibasztak egy tévébe mondó nőt, mert egy beszélgetésben poénkodott azzal, hogy a mit én mit mondott, azt mondta, hát gyakorlatilag a mexikóiak hülyék, ezt mondta, mert valami idióta mexikói leérettségizett Amerikában, egy mexikói diák, és azért kírta a Twitterre, hogy jaj, de jó, leérettségiztem, pedig illegálisan vagyok itt. Tehát így ennyi esze van, és akkor ezt szóvá tette a bemondócsaj egy ilyen privát valamiben. Tehát nem a munkájával kapcsolatban, nem mint bemondó mondta be a tévéműsorban, hanem valahol máshol. Tehát így valami ilyen célzást tett, hogy a mexikóiokat hát ugye nem az eszéért szeretjük, és miközben az ázsiaiak meg a legjobb matekosok, valami ilyesmi. és ezért kibaszták szó nélkül, és ez nem az első ilyen eset, ezek folyamatosak, valaki valami ilyet mond, volt egy másik tévében mondó, volt egy ügy, fiatalok véletlenül megöltek 6 embert, valami rablógyilkosság, és akkor ő egy-egyben megmondta azt, hogy ezek feketék voltak, megmondta azt, hogy milyen szociális környezetből jöttek meg ilyenek, anélkül, hogy bármi lett volna, hanem ezt így kapásban rávágta, mint amikor te Magyarországon olvasod, hogy fiatalok kiraboltak és agyonvertek és megerőszakoltak egy 82 éves nénit, akkor te tudod, hogy milyen fiatalok voltak azok, és na, ő ugyanezt így elmondta, és kurvára igaza volt mellesleg, de nem baj, kibaszták a munkahelyéről, ez így működik a véleményszabadság. Jó, de ez egyébként egy dolog, amit Merkel csinált Németországban, például ott a szilveszteri ügy kapcsán, az egy egészen másik. Hát az ugyanolyan manipuláció, aztán kész. Nem ugyanolyan, az egy sokkal súlyosabb. Tehát ott ő elérte azt, hogy újságok, illetve mindenféle médium ne hozza le azt a hírt, ami megtörtént. Ne hozza le a tényeket. És az sokkal durvább annál, hogy kibasznak valakit a véleményért. Hát azért mind a kettő elég durva. Nem mind a kettő elég durva, de amit Merkel csinált, az gusztustalanabb, úgy magunk között szólva. Szóval, hogy nem megyünk jó irányba, és hogy Németországban ez tud lenni, az gáz, nagyon. Hát nekünk. Gáz van, kész. Igen. De mindegy, nem is akarok erről beszélni, mert felesleges. Igen. Helyette legyen más. A kapitalizmust elmondtad tulajdonképpen, amit akartál? Igen, tehát a kapitalizmusnak a magántulajdonon lényeg és a piacgazdaság, ez a két dolog, hogy nem az állam írja elő, hogy miből mennyit termelünk, meg mennyit adunk el, meg milyen áron, hanem a piac szabályozza ezt a dolgot, és nem állami vállalatok termelnek, hanem magántulajdonban levő vállalatok. Ennyi a kapitalizmus, ettől még nem kellett volna megvadulni a világnak, de megvadult eléggé. De és mondom, hát... ez az emberi természet, az ember ilyen. Az ember ezt csinálja, hogyha valamit szabad, hogyha lehet magántulajdon, akkor legyen több, legyen több, legyen több, legyen még több, és bármi áron gyakorlatilag. És hogyha ennek az az ára, hogy tönkre basszák a társadalmat, és lehet, hogy szétszakad az egész teljesen, tönkre basszák a világot a pénzért. Erről igen, szól az egész. Erről van szó. És én azt gondolom változatlanul, hogy ez a kapitalizmusnak gyakorlatilag elkerülhetetlen terméke volt, hogy ide kerülünk előbb vagy utóbb. És igazából úgy tűnik, hogy kellett hozzá az internet, hogy el tudjunk jutni addig, ameddig eljutottunk, de akkor az internettel együtt jutottunk ide. Ez van. Van jó hírem is egyébként. Csődbe ment a Gawker. Az tudod, hogy mi ez a Gawker? Ez egy amerikai médiavállalat, akik nagyon sok internetes oldalt üzemeltettek, blogokat, ilyesmi, például Magyarországon a kiválónak nem mondható, viszonylag foscink.hu volt a Gawker csoportnak a tagja. Ez szintén az a modell, amit én nem nagyon szeretek. Web2, és mi vagyunk az újságírók, mi bármit leírhatunk, és bármit megtehetünk, és ők voltak azok, akik csináltak Hulk Hogant. Oké, és az, hogy csődbe mentek, az vajon jó vagy rossz? Ugye az inkább volt itt a történet, hogy ha jól emlékszem, akkor úgy kezdődött, hogy Hulk Hogannek volt valami privát szex videója, ami eljutott hozzájuk valahogy, és Hulk Hogan mondta nekik, hogy ezt nagyon nem kéne közzétenni, de ők közzétették akkor is. Erre Hulk Hogan beperelte őket, erre a Gawker előrángatott egy 8 évvel ezelőtti felvételt, amiben azt mondta Hulk Hogan, hogy nem szeretné, hogy egy niggerhez menjen a lánya, szó szerint ezt mondta, de ez egy magánbeszélgetés volt, ahol kurvára mindenki azt mondta, amit akar szerintem magánbeszélgetésben. Persze. De mindegy, mert ugye ez az úgynevezett vélemény meg szólásszabadság, tehát mindenki akár hülye lehet, akár bunkó, akár gyökér, bármilyen lehet magánbeszélgetésben, ami káros ideológiákat nem terjeszt, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Igazából Amerikában ennek még szélesebb a határa, tehát igazából káros ideológiákat is terjeszthet akár, egészen addig, ott van a gyűlöletbeszédnek a határa Amerikában, hogyha... A gyűlöletbeszéd szó, tehát ez már önmagában a vicc, hogy gyűlöletbeszéd. Oké, de náluk az a kitétel, hogy clear and present danger, tehát hogyha valami egyértelmű és jelenlévő, tehát kézzel fogható veszélyt képvisel az, amit mond. Tehát, hogyha mondjuk azt mondod egy beszédben nagy nyilvánosság előtt, hogy és most verjétek agyon a mellette álló nigger. Hát, igen, na, az ez, már gáz. Igen, ez gáz. Igen, ezért igen. Le lehet csukni egy embert Amerikában. Ezért nem, hogy le is kell. Helyes, le is kell nagyon helyes. Tehát ez csak mondom, Amerikában így húzták meg a határt, az, hogy Hulk Hogan azt mondta a magánbeszélgetésben a haverjának, hogy ő nem akarja, hogy a lánya hozzámenjen egy niggerhez. Hát az meg azzal basztatni, az kurva meredek. Mondhatta volna, hogy egy afrikai származású, fekete, bőrszínű emberhez nem akarom, hogy de ugyanúgy rámondanák, hogy rasszista, teljesen persze, tehát a mai liberálisoknak de minden. Hozzáteszem, ugye Amerika az az ország, ahol tönkretettek egy vállalkozást, mert bement egy meleg pár, és ők akartak egy esküvői tortát két férfi, és azt mondták, hogy bocs, ne haragudjatok, mi egy keresztény üzleti modellű üzlet vagyunk, nekünk ez ellenkezik az elveinkkel és a hitünkkel, ezt mi nem csináljuk meg. Na és ezért tönkretették őket. Most terrortámadás volt Amerikában, illetve nem terrortámadás volt, hanem homofób támadás volt. Nem akarok erről témáról beszélni különösebben, de a lényeg az, hogy valaki egy nagyon durva tömegvészállás hajtott végre, és 50 ember meghalt, brutális, tehát hihetetlen, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek. És most mi van? Nem tudom, hashtag, mi a fasz az a hashtag, tudod, ez a... Az a kettős kereszt. Ez a hashtag, imádkozzunk az áldozatokért, hashtag izé van. Tehát most ez a imádkozzunk az áldozatokért mozgalom van az interneten, egy olyan országban, ahol nincs vallásszabadság, mert azt mondták, hogy azt a melegházasság felülírta, és ilyen nincsen, hogy te nem adsz össze embereket, vagy nem csinálod meg nekik a tortát, mert neked a vallásod, meg minden, ilyen nincsen. Tehát azt leszarjuk, ilyenkor leszarjuk a vallást, de ilyenkor meg imádkozzunk, érted? Tehát agyrém, tehát legalább konzekvensen lennének idióták, de még az se stimmel. De miért kezdtem el ezt mondani? Nem tudom. Ja, a Gókernél tartottunk. Ja, igen. A Góker ugye előásta ezt a felvételt, ezért úgy kicsinálták Hulk Hogant, mint ahogy ezeket a tévében mondókat is kicsinálták a véleményükért. Úgy kicsinálták, hogy gyakorlatilag a World Wrestling Entertainment a Hall of Fame-ből eltüntette Hulk Hogant állítólag. Tehát mintha meg se történt volna, Hulk Hogan olyan volt a pankráció sportnak, vagy inkább show műsornak, mint mondjuk Arnold Schwarzenegger a testépítésnek. Mint hogyha azt mondaná most az IBB, hogy Arnold Schwarzenegger mondott valami csúnyát, meg rasszistát, és akkor kitöröljük az emlékét is, és kész. Szerencsére Arnold nagyon vigyáz, hogy ne mondja a rasszistát, úgyhogy le is szop minden buzit, aki arra jár. Ez a tény, de mindegy, viszont tehát ez megint übergáz az a történet, hogy ilyen van, de ugye kicsinálták Hulk Hogan teljesen, a Goker, ez volt a válasz, viszont közben Hulk Hogan megnyerte a pert. Egyébként nem tudom a kronológiát, jól mondtam-e, de úgy emlékszem, hogy így történt. Hulk Hogan megnyerte a pert, 140 millió dollár, szevasz. És a Goker csoport emiatt csődbe ment. Na hát figyelj, 140 millió dollár egyébként nem olyan rossz, tehát hogyha azt tényleg megkapja... Nem kapja meg, mert már közölték, hogy ők csődbe mentek, és nem fogják kifizetni. Tehát azért maximálisan férgek hozzáteszem. De akkor lehet, hogy igazából nem is mentek csődbe, hanem megszüntetik csődbejárás, hát stb. Aztán indítanak egy másik céget, ami átvesz mindent. Ez az ítélet tette őket csődbe valószínűleg. Okay. De hát olyan túl nagy volt a pofa, meg túlságosan azt hitték, hogy mindent lehet. Hát igen, mert egyébként Amerikában sem lehet mindent. Tehát például... Nem. Meg mondom, tehát itt az a durva, hogy itt szóltak előre, hogy ezt ne csináljátok, mert be fogunk verelni. És azt mondták, hogy nem, leszarják, kész. Tehát meglehetősen arrogáns volt a hozzáállás, de nem baj, meg is érdemlik, mert ilyen szemét sajtóra, vagy nem tudom mi, ezzel nem különösebben van szükség. De addig nem voltunk valami vidámak egyébként, ez mind olyan dolog, amiről kurvára nem akartam beszélni. Igen, egyébként éppen meg akartam kérdezni, hogy vajon ez szántad-e pozitív folytatásnak, mert szerintem ez nem sikerült. Nem. Ilyen vidám dolgokról, valami technológiai dolgon akartam még röhögni, így közösen, mert valami hülyeség volt. Remélem az is valami szar lesz. Csak nem tudom, hova írtam. Talán a virtuális valósággal van valami okosság megint? Ja, volt ilyen a virtuális valósággal, hogy a felhasználóknak a tartalmai fogják ó, igen, ez zseniális. Ezek a cégek, akik most virtuális valóságot fejlesztenek, ők már arra célozzák ezt az egészet, hogy ez is olyan legyen, mint a Web2, a blogok meg minden. Ugye a Web2-ben az a marha nagy okosság, hogy pénzt keresel azon, hogy hülyék irkálnak a blogjukba. Tehát csinálsz egy felületet magadnak, ahol van egy blog, és oda neked gyártják a tartalmat, neked nem kell azért fizetni, hogy alkalmazottak tartalmat gyártsanak. Gyártják a tartalmat, amit a Google megtalál, ezeket a felületeket el tudod adni, mint lapletöltést, és pénzt keresel azon, hogy egy csomó hülye a szarságokat irkálja. Tehát ebbe ez az üzleti modell. Hozzáteszem, ezért találtak ki a Web2-t, nem azért, hogy neked jó legyen, meg te ki tudjad a kis életedet teljesíteni azzal, hogy a legbensőbb gondolataidat odafosod az internetre. Nem ezért találták ki, ezért találták ki, hogy pénzt keresenek rajta, ez ilyen egyszerű. Nem, ez fordítva volt, kitalálták azért, hogy te ki tud teljesedni lelkileg azzal, hogy kiírod a hülyeségeidet. Igen. Aztán utána rájöttek, hogy ezzel a pénzt is lehet keresni, és akkor biztos gondolhatod, biztos. Szerintem a kommentelés, meg minden szar, ez mind arról szól, hogy még több lapletöltés. Más kérdés, hogy kurvára nem működik, mert például a kommentelés az kurvára nem működik, tehát a kommentelésből jövő plusz lapletöltés az elenyésző ahhoz, amit egy normális cikk tud lapletöltésbe, Tehát csak arra jó, hogy odaszarnak a cikk alá, és megmondják, hogy mekkora hülye a szerző, meg mekkora szar az egész, meg ők jobban tudják. Tehát erre jó, de azért ezt erőltetik mindenki, nem tudom miért. Már hozzáteszem, ma már olyan a sajtó, komolyan mondom, ott tartunk, hogy ma már érdemes a kommenteket olvasnod, mert ott írják le a frankót arról, amit hazudnak a cikkbe. Hát ez előfordul. Bizony, bizony. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy a felhasználók csinálják a virtuális valóságot, ez a most a mesterterv. Mesterterv, ez azt mondják, hogy nem bírják a... Hát valami ilyesmi, hogy... Így fogalmazták meg, hogy a virtuális valóság sikerében meghatározó szerepe lesz a felhasználói tartalmaknak. Na most ezt fordítsuk le. Pornó, bazd meg. Ennyi. Ennyi. Mit fognak virtuális valóságba csinálni a felhasználók? Várjál, egyébként virtuális valóság pornót forgatni. Véletlenül láttam egy ilyen videót, mert valaki elküldte, hogy hogyan csinálnak egy virtuális valóság pornót, tehát ahhoz azért kell valami technológia. Várjál, nem keveredte az ilyen benne vagyunk a... Mondjuk igen, a virtuális valóságban is valóság, térbe nem? tudsz mozogni, oké, de annak is azért meglehetnek a határai. De leve, tehát itt az a röhely, hogy virtuális valóságról beszélünk, de ez hogy a faszba lehet valóság, amikor ez egy a pofádba szerelt monitor és semmi több. Az a valóság érzékelésed az nem ez. Az nem egy pofádba nyomott tévékészülék, hanem az egyensúlyérzeted, a szaglás, a tapintás érzeted, ilyesmi. Az egyensúlyérzet az például kritikus ebben a dologban. Hát egyébként erőhatások nincsenek. Azt szokták mondani, hogy 90% információ, amit a világról kapsz, az a szemeden keresztül jön. Hát ugye alapvetően, hogy a pofádban nyomják a monitort, az a 90%. Rossz megvan. Lehet a vakoknak. Szar is. Biztos, hogy szar. De gondolj bele, fölveszel egy virtuális valóság szemüveget, és akkor mész előre, és neki mész a falnak. Hogy fogják ezt megoldani? Na, ez egy nagyon érdekes kérdés. Hát a virtuális tér és a fizikai tér, hogy lesz összeegyeztetve? Hát ez szerintem sehogy. Tehát, láttam egyébként erre megoldásokat, mert láttam olyat, hogy, hogy magában a virtuális valóságban mutatta, hogy te hova tudsz menni. Meg olyan is van, hogy valahogy leképezik azt a teret, ahol mozogsz, és a virtuális valóságban is ott lesz a fal, mint a valódi fal. Tehát olyan is létezik. Jó, de most egy, kell egy olyan szoba, ugye videójáték piacról beszélünk főleg, te otthon hogyan fogsz mászkálni a videójáték űrhajó labirintusban, amiközben egy 9 négyzetméteres szobában állsz valójában, vagy ülsz, vagy akármit csinálsz, vagy fejen állsz, helyben fogsz járni, vagy hogy lesz ez megoldva? Sehogy nem fogsz egyébként. Szerintem ez a legnagyobb problémája a kineknek is, nem tudom tőle, mi a kinekt. Az tudom, a Microsoftnak a szigeszarja, ami gyakorlatilag téged így monitor. Jó, de amikor a kinektel teniszezel, és egy helyben állsz, akkor az még úgy, ahogy. Amíg teniszezel, addig oké, de amikor egy igazi játékot játszol, amiben úgy mész jobbra-balra, meg ilyesmi van, és mondjuk elmész, végigmész egy folyosón, de igazából neked csak 2 méter helyed van mozogni, hát akkor úgy hirtelen ott vagyunk, hogy most mi lesz. Nem vagy lefejled hát a tévédet, ez az, ez, nem az, tudom. Ez ugyanúgy zsákutca, mint a 3D TV. Tehát ugyanolyan baromság az egész. Nem biztos. Ez, igazából... nem lehet ez akkor lesz majd a virtuális valóság működő, ha beépítik az agyadba. És teljesen az összes érzékedet manipulálják vele. De addig nem, ez egy halott. Tehát, hogyha így bekötnek, mint a Matrixban. Persze, persze, akkor fog működni, mikor az agyadat fogják irányítani, de amúgy egy halott ügy az egész. Egy baromság úgy, ahogy van. Egyébként láttam ilyen kinektes játékokat, amiben így lehetett előre haladni, de az gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy valamit csináltál, és akkor a karaktered így ment előre, és akkor így odaért a következő helyszínre, mit tudom, ment előre 10 métert, és akkor ott jött a következő valami. Igen, igen. Tehát ilyen, de ez szavar. Valahogy biztos, ez hogy ezt ehhez a szoftvereket, ezen a fizikai kötöttséghez valahogy szoftveresen megoldják, de nem lesz az az élmény, hogy te tényleg szabadon mászkálsz egy nem létező világban. Az az élmény nem biztos, úgy van, hogy nem lesz. 70 négyzetkilométeres mezőre kiállsz, és akkor mész ide-oda, hova akarsz, mert nem lehet megcsinálni. Ilyen vidám parkokat akarnak egyébként csinálni, hogyha jól értelmezem, amivel így bemész, és akkor tényleg ott van az a labirintus, amiben végigmész, és akkor a virtuális valóság, vagy a extended reality. Nem tudom igazából már, hogy melyik de hát kettő, akkor meg lehet csinálni ugyanaz. Valóságban fizikailag fallal azokat a labirintusokat, és akkor... Hát igen, csak akkor... Ez egy ilyen elbaszott, nyomorult pótcselekvés, hogy ahelyett, hogy az emberek a valóságban élnének, és a valós dolgokkal foglalkoznának, valami szarba próbáljuk meg őket behozni. Tehát tudod, hogy egy csomó mindent bele lehet programozni, amit egyébként a valóságban nem tudsz odarakni. Biztos, persze. Hát biztos. Például jön szembe a démon, akinek széttaposod a pofáját, világos. Nyilván. Azt nem tudod odarakni, tehát ezt bele lehet programozni, ennyit tud dobni. De a lényeg az, hogyha akarnak egy labirintust, akkor megépítik a labirintust, és abban te végig tudsz menni a virtuális szemüveggel. Ez ilyen vidámpark szinten tud működni, otthonra ezt nem tudod vinni. Úgy, ahogy most van. Tehát megint fejlesztik a semmit. Vagy tudnak csinálni ilyen hibridet. Egyébként hozzáteszem, több mint 10 évvel ezelőtt már voltak virtuális valóság sisakok, és volt egy a pórózban, és ki is próbáltam valamilyen primitív játékkal. És milyen volt? Szar volt? Kurva szar volt. Na, ez jó. Akkor még nem voltam úgy, nem volt az agyrém, és nem mondtam azt, hogy én ezt a szart a fejemre nem teszem, mert egyébként most úgy vagyok vele, tehát ez az, amit sose próbálnak ki, már ebből sem. De akkor úgy kellett irányítani, hogy volt egy kontroll a kezedben. Olyan volt, ha hasonlítani akarom valamihez, akkor olyan volt, mint ez a mérőszalag, amit így ki tudsz húzni. Tudod? Igen. És így megfogod a kezedbe, körülbelül akkora. És ha előre mozdítottad, előre mentél, ha hátra, akkor hátra mentél. És hát balra-jobbra meg tudtál nézni. Még ez tud lenni, hogy konkrétan marad a billentyűzet, meg az egér, vagy hát egér akár nem is kell, marad a billentyűzet, azzal irányít az dolgokat, és közben így 3D szemüveggel, vagy érted, ez a virtuális valóság szemüveggel nézel. Hát azt tudod csinálni, hogy irányítod, nézel. Nézz előre, hátra, és körbe tudsz nézni, nem az egéret kell basztulálni. Hát ennyi tud lenni. Ez mit mondod? Egyébként feelingben, főleg egy ilyen horror játékban biztosan tud dobni valamit. De ez nem az a technológiai újítás, amitől én magam alá szarok és szaladok megvenni 2 millió forintért, vagy nem tudom, hogy mennyibe kerül, annyiba már biztos nem. Hát ugye itt az a vicc, amikor ezt a képet látod. Igen. Hogy mint egy moziba ülnek az emberek tömegével, több mint közösségi élmény, és nem egy vásznot néznek, hanem digitális valóság szemüvegben mindenki. Ez az agyrém része ennek az egésznek. Hát talán egy kicsit. Na mindegy, ennyit a jövő kiváló technológiájáról, amin igen csak lehet röhögni. Valakivel beszélgettem, ha már röhögésről van szó, a stand-upról, illetve hát konkrétan a fórumban beszélgettünk erről, és itt többen megállapították, hogy a stand-up tulajdonképpen kurva szar. Nem szar. És valóban az, illetve hát vannak jó stand-uposok, de vannak rossz stand-uposok is. Abszolút vannak. Hát az a gond, és itt felmerül 3 név, és én azon röhögtem itt magamba, hogy utána néztem ennek a 3 névnek, és rá kellett jönnöm, hogy én azt hittem, hogy erről a 3-ról ez csak 2, és összekevertem őket. Figyelj, most én megmondom neked, hogy a kőhalmi meg a bődős, ez biztosan benne lesz ebben a 3-ban. Így van. Így bár van. Lehet, és hogy a kőhalmi már nem aktív. És ki a harmadik? Kőhalmi, bödöcs, meg ki a harmadik? Igen, ez egy jó kérdés. De ugyanolyan, mint ezek. Hogy tud valaki ugyanolyan lenni, mint ezek? Nem tudom őket megkülönböztetni, annyira ugyanolyanok. Litkai az a harmadik, és pont erről beszélgetünk most itt felvételen kívül, hogy azt mondtad, hogy a litkai ez hasonlít a bödőcsre, de mondtam, hogy nem a bödőcs, az a vékony. Ez a, inkább a litkai az a másikra hasonlít, aki kicsoda? A kőhalmi. A kőhalmi. A kőhalmi egyébként szerintem már nem csinálja talán évek óta. Ők 3 voltak azok, akik nem mentek bele ebbe az OTP reklámos hányásba. Mert és mi volt? Valami... Igazából hát nem volt, tudom, a mert... magyar stand-uposok azok elkezdtek ilyen szar poénokat nyomni OTP reklámokban, ez ment a tévében, nagy felháborodás volt belőle, és ketté is szakadt ez a társaság, vagy 3 felé, vagy nem tudom, volt egy szakadás benne, mert... Igen, arra emlékszem, hogy volt egy szakadás, és például a Bödőcs is kiszállt, de ő még aktív, csak külön. A kőhalmi szerintem egyáltalán nem aktív, vagy én legalábbis nem hallottam róla. Nem tudom, hogy ez hogy működik, azt se tudtam, hogy mi történt igazából, mert nem nagyon foglalkozok vele. A helyzet az, hogy én annyira nem élvezem a stand-up comedy-t, hogy ezt effektíven nézzem. Hát ez a, amikor a szembe jön, akkor az ember meghallgatja, autóban jó hallgatni ilyeneket, meg mit tenni, ha megy a Comedy Centralon, ha nézze a tévét. De egyébként úgy jött ez elő, hogy volt a Fosrigón egy cikk a magyar ilyen stand-up tehetségkutatóról, és annak ez valami ilyen versenyszerű valami volt, és megvolt a győztese, aki egy csaj. Kurva rossz, bazd meg. Brutál kurva. És még a győztes is rossz? A győztes is rossz, mert ott van a videó, és meg lehet nézni, és nagyon rossz, nagyon rossz. Tehát brutál, brutál, semmi. Igazából ők ugyanazt a szókészletet, ugyanazokat a gesztusokat használják mindenki, gyakorlatilag egymást majmolják ezzel, és most ezt képzeld el egy ilyen kezdő béna női verzióban. Nagyon tré. Szerintem te nőgyűlölő vagy. Hát igen, abszolút. Pedig ez a feminista rádió. Én csak a fiúkat szeretem, úgyhogy abszolút nőgyűlölő vagyok. Nem, itt az a baj, hogy a nőgyűlölettel kapcsolatban az az érdekes, nagyjából az a, ez hasonlít a virtuális valóság történetre, ami nem virtuális valóság, valójában mert nem valóság, tehát ez egy baromság az egész, hiszen nem valóság. Tehát a valóság, amit mondtam, az egy csomó érzék együttes eredménye, tehát nem lehet valóság a pofádban nyomott monitor. Egyébként ez ugye már okostelefonnal is megy, hogy ilyen kis szemüvegbe bedugod az okostelefont, és igen, ez szállalom teteje. Nőgyűlölet. A nőgyűlölet az viszont, amit ugye ilyen jogvédelemre rejszoló harcos vadbarmok kitaláltak, az meg ugyanúgy nem létezik, mint a virtuális valóság, ugyanis azok az emberek, akiket nőgyűlölőnek tartanak, nem gyűlölik a nőket egyáltalán, hanem ők női szerepben tudják elképzelni a nőket, nem pedig férfiként. Ez a nőgyűlölet, hogy női szerepet kimondod. Igen, tehát a nőgyűlölet, hogy a nőket mi nőknek látjuk, nem pedig ilyen virtuális férfiaknak. De egyébként nagyon egyszerű ám ezen a dolgon túllépni, tehát a nőknek is, meg a férfiaknak is, meg mindenkinek olyan produktumot kell csinálni, aminél nem merül fel, hogy miről van szó. Tehát például itt volt ez a kiváló zeneszám a Phantom Blue-tól, amivel kezdtük a rádiót, és igazából lehet, hogy én azt gondoltam a énekes hangja alapján, hogy egy férfi énekel, de tulajdonképpen nem merült fel bennem, hogy vajon ki csinálja ezt a zenét, csak arra gondoltam, hogy ez egy fasz a zene. És kiderült, hogy nők csinálják. Nem, és hát igazából a... semmi nincs. Az embert marhán nem érdekli, hogy kinek a produktumban valami, ha jó, hogy az női vagy férfi. Hát erről van szó. Csak bizonyos dolgokban a nők jobbak, bizonyos dolgokban meg a férfiak jobbak, és amikor valaki harcos módon követelőzik, hogy neki ugyanolyannak kell lennie, vagy ugyanúgy kell tekinteni, mert nő, mint egy férfi, holott nem ugyanolyan, akkor van itt agyrém, meg akkor van egy nőgyűlölet, meg ilyen baromságok, de például a nők tudnak egy olyan produktumot csinálni, amit nem tudnak a férfiak, mondjuk gyereket, és viszont ha ezt kimondod, akkor már nőgyűlölő vagy, mert beskotolja azon a nőket ebben, hogy gyerekszülés. Igen. Holott nem. Nem erről van szó, hogy beskotoljázzuk őket, hanem arról van szó, hogy ők erre alkalmasak, mi meg arra vagyunk alkalmasok, hogy ássunk a bányába, mert mit tudom én. Én nem akarok ásni a bányában. Hát én sem akarok, de ha ezt meg kell határozni, hogy kinek a dolga a bányában bányászni, akkor a mi dolgunk lesz, nem a nőké. A szülés viszont kurvára a nők dolga lesz, nem a miénk. És ha ezt így kimondod, na akkor te egy náci kirekesztő szemétláda, nem tudom mi vagy, mert ugye elnevetek a világ. Homofób vagy. Igen, akkor homofób vagy. Me. ez volt az Ozon mamától a Red Hot Loving. Red Hot mamát mondtam, nem, Ozon mamától a Red Hot Loving volt. És ez úgy jött most nekem a mai napon, hogy szintén a Fosligon, vagy lehet, hogy nem a Fosligon, a Mandineren olvastam egy interjút az Ozon mamával, illetve konkrétan a frontemberrel, és szó volt például a Petőfi Rádióra, amiről beszéltünk, hogy ez most szar lett, vagy nem lett szar, és szar lett. Szar lett, tehát most ez megerősítette ezt a dolgot, ez a cikk számomra, hogy tényleg itt gáz van. Várja, a Petőfi Rádiónak mi köze az Ozon mamához? Nem értem az átjárást. Az a köze, hogy ez egy magyar rockzenekar, akinek játszották a dalait előtte, és én például az Petőfi Rádión hallottam talán először az Ozon mamát, de lehet, hogy nem, lehet, hogy ezt egy olvasón küldte, de másik magyar zenekar... Az Ozon mamát egy olvasón küldte, a Headbangs-et hallottam. A Headbangs-et hallottam a Petőfi Rádión, és a Petőfi Rádió tök jó volt az a lényeg, és most állítólag ugyanaz a fos megy rajta, mint mindenhol máshol. Ebben megerősített most az interjú is. Lehet, hogy egyébként mégiscsak a Fosrigó volt. Most itt keresem őrült módon. Nagyjából egyébként tök mindegy. Tehát mit mondott az Ozon mama, frontembere? Az volt az érdekes egyébként, hogy a rádióval kapcsolatban megemlített egy mondatot, amit a kiváló műsorvezető, aki volt valamikor a Heti Hetesben, Csiszár Jenő. Úristen, volt, de mikor volt? Igen, igen, és azt mondta Csiszár Jenő, hogy ez egy ilyen elkapcsolási faktor a rockzene. Vagy valami ilyesmi. Nem ezt mondta pontosan, de nem itt eszembe. Ezért gondolkoztam most itt vadulóhoz. Várjál. Azt mondja, hogy az emberek akkor kapcsolnak el a rádióról, hogyha meghallják a rockzenét? Igen, igen. Ez normális vajon? Nem, tehát azért tudni kell, hogy Csiszár Jenő mindig is egy seggfej volt. Csiszár Jenő egy kurva nagy seggfej volt mindig is. Ha az általam legjobban utált média személyek tízes listát össze kell állítanom, akkor Csiszár Jenő biztos, hogy rajta van. Csiszár Jenő egyszerűen egy seggfej volt mindig. Hát én őszintén szólva azt nem tudom, ugyanis én leginkább szerintem a Heti Hetesben találkoztam vele, na most ő szerintem csak a legelején volt ilyen 99-2000 magasságában, és gyakorlatilag nagyjából onnantól a Jáksó van. És az igazság az, hogy eleinte, hogy 99-2000 környékén én nem értettem, hogy mi a fasznak kell ezzel az egész politikai szarral foglalkozni. Ezt tudni kell, hogy én akkor gyerek voltam, rettenetesen unalmasnak találtam ezt a sok szart, amit a szüleim meg a nagyszüleim néztek, és annyira nem érdekelt, hogy borzasztó, úgyhogy nem tudom, hogy milyen volt. Én akkor nem szerettem a Heti Hetest, pedig egyébként jó volt. A politika az akkor kezdi el az embert érdekelni, amikor már a saját lábán áll, és rájön, hogy ezek az úgynevezett politikai dolgok befolyásolják az ő életét is. Innentől kezdve ez érdekes lenni, mert a kutya nem foglalkozna ezzel, de hát sajnos egy idő után rájössz, hogy nem mindegy neked, hogy a te életedben mi fog történni. Hát engem olyan 20 évesen kezdett el érdekelni, ez jóval később volt, mint 99-2000. Úgyhogy igen. Na, de a lényeg, volt egyszer egy Apukám Világa című műsor? Nem ismerem. Volt egy talán Z plusz nevű zenetélye? Azt ismerem. És azon volt az Apukám Világa című műsor, amit Csiszár Jenő vezetett. Ez azért érdekes, mert volt az MTV-n, amikor az MTV még Music Television volt, nem egy ilyen valóságshow szarság, hanem még zenetévé volt. Itt talán egy picit kanyarodjunk vissza a múltba. Én szerintem az MTV, ha satszolhatok, akkor 1981-ben alakult, mint zenei televízió, és ez volt az első zenetévé, aminek az volt a feladata, hogy gyakorlatilag zenéket sugározzon az embereknek. Akkor ugye nem volt internet, a televíziónak sokkal nagyobb volt a hatása a popkultúrára, és az MTV hatására indult meg a videoklip biznisz, hiszen ez a csatorna csak ezzel foglalkozott. Tehát gyakorlatilag így kezdett el nagy üzemben a tévében zene menni, és kellett alá valami, tehát egy videoklip. Annyira, hogy konkrétan egy műfajteremtő volt az MTV ezzel a videoklipes dologgal, és egészen más hangulatok voltak, a régi videoklipek sokkal pozitívabbak voltak, sokkal kevésbé voltak ilyen elbaszódott, elmondtak. Egyébként a 90-es években az MTV nagyon-nagyon elbaszódott, és ez úgy odáig eszkalálódott, hogy aztán ma már nem is zenetévé. De a lényeg, hogy például a Dire Straits-nek a Money for Nothing című számában is van egy sor, ahol az MTV-ről I want my MTV, valami ilyen lófasz van benne, pont arra célozva, hogy az MTV az akkor egy mennyire fontos dolog volt. Szerintem a Steel Panther-ben is mondjuk, az figyelj. Más. Wikipédia. Na. Na mikor? 81. Igen. Hát eltaláltad, kurva jó vagy. Hogy a kurva nyámba találtam el? Azt nem tudom. August, biztos, hogy olvastam már ezt régen. Elképzelem. Megmaradt. És az volt a lényeg, hogy ez egy fiataloknak szóló csatorna volt, és mindenféle műfajban, nyilván az MTV zenei kínálat és főleg a slágerekre ment, de egyrészt a zenei kínálat sokkal szélesebb volt, másrészt tematizáltak is. Például nekünk szólt a Headbangers Ball című műsor. Jól hangzik. Ami ugye nyilván heavy metal műsor volt, és gyakorlatilag ugye a lényeg az, hogy a zenés videoklip az MTV hatására született meg. Oké, eddig megvan. Feltételezem, hogy az apukám világa az egy retro zene nem, műsor nem, nem, volt. Nem az a lényeg, hanem voltak mindenféle műsorok, és volt egy Ray Cox nevű csávó, akinek az Istennek nem jut eszembe, hogy mi volt a műsornak a címe. Egyébként hozzáteszem, az MTV aztán elkezdett osztódni, lett MTV Europe, lettek ilyen regionális MTV-k is, de ez most már mindegy, mert az összes zenecsatorna, ami létezik, az mind az MTV-t kezdte koppintani. Na és volt az a Ray Cox az MTV-n, és neki volt egy műsora, ami egyszerűen kurva jó volt. Ez egy angol csávó volt egyébként, és konkrétan szerintem az MTV Europe-nak volt az egyik műsornak a műsorvezetője. Próbálom megtalálni azt, hogy a Most Wanted című műsorban volt. Oké, ez eddig jó. 92 és 95 között, ami hát a Most Wanted az nyilván, ahogy a zene mutatja, ahogy a neve mutatja, azzal foglalkozott, hogy melyikek a legnépszerűbb zenék, tehát amit a legjobban keresnek az emberek. És a Ray Coxnak volt egy nagyon-nagyon hülyes stílusa, humoros volt, hülyeskedett, kommunikált a nézővel, kiszólt a nézőnek, mondhatnám, hogy te is értsd, mondhatnám, hogy kicsit olyan volt, mint a Deadpool, tehát mindig poénkodott, mindig ment a hülyeség, tehát a Ray Coxnál állandóan volt, hogy megkérdezte az operatőrt, hogy mit gondol erről, és az operatőr azt mondta, hogy nem jó, akkor rázta a kamerát balra-jobbra. Tehát ilyen interakciók voltak. Na, ezt egy az egybe utánozta a Csiszár az apukám világában. És kurva szállalmas volt különben, hogy aki nézte a Ray Coxot és tudta, hogy ki az, az tudta, hogy a Csiszár egy kurva béna klón. Na aztán ezután a Csiszárnak lett egy beszélgetős műsora, már nem emlékszem erre se, hogy mi a neve. És soha nem felejtem el, amikor Metal Lady, hogy hívták a Metal Lady-t? Tudod, kiről beszélek? Léron. Nem, a magyar Metal Lady-t. Ja, a magyar Metal Lady-t? Nagyon jó kérdés, nem tudom, hogy mi volt a neve neki. Biztos, hogy tudod, Bíró Ica Metal Lady, Bíró Ica felkapta ezt a trendet annak idején, és akkor ő rendesen jelentek meg lemezei, meg minden, és ő behívta Bíró Icát, és tulajdonképpen 62-szer rákérzett arra, hogy Bíró Ica nem érzi cikinek azt, hogy ő öltözködik. Rákérdezett egyszer, hogy hát figyelj, te így már azért anya vagy, meg minden, és hogy ez a stílus egy öltözködésedben, hogy ez nem egy gáz, meg ilyesmi, és Bíró Ica elmagyarázta, hogy figyelj, hát én ilyen vagyok, én ez vagyok, én így érzem jól magam, nekem teljesen természetes, hogy így öltözködök, és ez a tipikus értetlen faszfej, aki csak azért is köti az ebet a karóhoz, és megpróbálja kihozni azt ebből, hogy Bíró Ica kimondja, hogy hát igazából szar vagyok, és egy hülye vagyok, hogy így öltözködök, és nem így kéne, de és ez a 6-szor rákérdett ugyanarra. A Csiszárjénő mindig is ez a tipikus értetlen köcsög volt. Az a rohadt semmire kellő fasz, akit én rohadtul utáltam. Aztán ő eltűnt a médiából, nagy sértődöttséggel eltűnt, mert nem tudom már miért, és aztán utána visszatért sajnos, nem tudom minek, és hogy a francba jött elő nekünk Csiszárjénő? Rádió műsor, interjú. Ja, igen. Petőfi Rádió. Igen, és Petőfi Rádió, vagy a Csiszárjénő most ehhez képest, hogy mit vázoltam a karrieréből, azt mondta, hogy ez egy ilyen elkapcsolási faktor a rockzene. Tehát ez a színvonal a csávónak. Hát ez egy köcsög. Hát igen, ennyi. Most ezt mondtam el hosszan. Ja, hogy a Csiszár egy köcsög, de hát igen. Sokkal rövidebben is jelentett volna. Igen, de az a lényeg, hogy hát ezzel ugye nyilván a srác az Ozon mamából nagyon erősen nem ért egyet ezzel a kérdéssel, és teljesen igaza is van, hogy nem ért ezzel a dologgal egyet. Az igazság az egyébként, hogy nagyon kevés ember van, aki effektíve rockzenét hallgat, úgy, ahogyan mi például főleg rockzenét hallgatunk. A rockzene már underground, De az igazság az, hogy főleg azt a rockzenét, amit egyébként mi hallgatunk és általában beteszünk a rádióba, azt hogy nagy vonalakban mindenki élvezi. Biztos van néhány ember, aki azt mondja, hogy fúj, nem, kiráz a hideg. Ez egyébként esélyes, hogy egy köcsög, de a legtöbb ember ezt élvezi, a legtöbb embernek ez tetszik. Nekem régen hobbim volt az, hogy Yngwie Malmsteen-eket mutogattam az embereknek. Szerintem be is játszunk egy Yngwie Malmsteen-t, amire gondolok. Yngwie Malmsteen-eket mutogattam az embereknek, és mindenkinek tetszett. Tudom, hogy a büdös életben nem hallgatná, de így, hogy hallgatta, azt mondta rá, hogy jó. De vannak persze olyan emberek, akik ezt kifejezetten szeretik, viszont ez már nem mainstream. Ez mainstream volt a 80-as évek végén, ma már nem az. De most nézd meg, de baj ez? Nem baj. Nem baj, nem kell mainstreamnek lenni egyébként. Viszont nagyon komoly zené munkásság működik a mai napig, nagyon komoly zenéket játszanak emberek, ugye Svédországban tudjuk, hogy kegyetlen komoly dolgok vannak, de mai napig él a rockzene, nem halt meg, csak visszaszorult erre a szintre, hogy nem feltétlenül lesznek ebből milliárdosok az emberek. Bizony a ilyen magyar rockzenekarok, mint az Ozon Mama, be kell, hogy érjék azzal, hogy ők zenélnek, és mellette kell dolgozniuk. De az emettől még él és nagyon jó. Az Ozon Mama egyébként kifejezetten a 70-es évekbeli amerikai rockzenének a magyar megfelelője, ugye angolul énekelnek, de nem is hiszem, hogy van, és ez egyébként a cikkben is így van, nem is hiszem, hogy van a rockzenei palettán ilyen történet, ami ugye ezt a zenei műfajt. Egyrészt Magyarországon nagyjából biztos, hogy nincs, de szerintem talán egész Európában nem nagyon. Jó, mondjuk a svédeknél biztos van valami, mert a svédeknél minden van. Biztos, rossz, hogy Amerikában meg itt ott van egy csomó, persze, de hát... De nem minden, az Ozon Mama jó egyébként. Igen. Nem mondom, hogy én Orbaszájban Ozon Mamát hallgatok, sőt azt sem mondom, hogy mondjuk a közelebb áll hozzám a micsoda? A Headbangs. Nem a Headbangs, hanem a másik, a szegedi zenekar, ami szintén angolul beszél, énekel, és rohadtul zseniális, és az inkább ilyen Southern rock. És ők azok, akiknek nem jut eszembe soha a neve. Ez annyira gáz, hogy nem jut eszembe. Az egyik kedvenc zenekarom, 6 számuk van mindössze, és nem jut eszembe a nevük. Na, megtaláltam végül a cikket. Azt mondja, hogy Gábor Andrisnak hívják a srácot, aki azt mondja, hogy figyelj, idézek, Gábor Andris számára a rock and roll vallás. Ez jó. Petőfi rádió átalakítása átok. Petőfi rádió átalakítása átok. És megveszi, nem tudok ma beszélni, az meg. És megveszi Csiszár Jenő szövegét arról, hogy a rockzene elkapcsolási faktor. Egyetértek vele teljesen. Most nyerték meg a Fonogram díjat a legjobb hard rock album kategóriában a Sonic Glory című nemezük. Tök jó. Na mindegy, szóval a rock and roll él. Akármi is van, rock and roll él. Nagyon komoly rockzené munkásság van, még itt Magyarországon is, Svédországban is, Amerikában is. Ez a dolog nem lesz mainstream soha, de én ezt nem bánom. Amit én bánok, hogy a dolog, amit valaha testépítésnek hívtunk, az mainstream lett, de ugye ami mainstream lett belül, ez egy nagy okádék az egész. Nem a testépítés lett mainstream igazából. De most már ezt így hívják. Tehát az a baj, hogy nem lett egy külön ratyi testépítés. De humal. Lett. Nem lett. Tehát lett, de nem lett. Érted? Tehát értem. Lett, de nem annak hívják. Hanem ma az, ami a bodybuilding számunkra, az már nincsen, hanem a ratyi testépítés van. Ezért, és az igazi bodybuilding az ma underground. Az így maradt és kész. Tehát alig találsz normális termet gyakorlatilag, ami tényleg a vasról szól, és nem arról szól, hogy nyálverés meg ilyenek. Hát konkrétan nem nagyon találsz ilyen termet. De talán ebben inkább ne is menjünk. Ja, be. De egyébként akkor már mesélek. Na, szakmát mesélj valami. Mert akartam mesélni a szakmát is. Voltam az IMBA OB-n, azt már mondtam múltkor, aztán mostan voltam az IMBA DB-n is, mert az érdem volt. Azt nem meséltem, mert azóta nem rádióztunk. Igen. Az egy sűrű nap volt meglehetősen, mert elmentem az IMBA VB-re. Hozzáteszem, nem csinálok full IMBA VB anyagot, meg nem foglalkozom full az IMBA-val, mert ezt a kis félreértést, hogy most akkor Birka Krisztián ott sztárkodik az IMBA-ba, vagy nem. Ezt még erősen nekünk itt az IMBA-val meg kell beszélni, mert én olyan rendezvényre nem megyek, ahol Birka Krisztián előfordul, és itt előfordult. Úgyhogy én BBTV-t forgatni mentem az IMBA-ra, ami az IMBA-nak ettől még nagyon jó lesz egyébként, mert benne lesz a BBTV-ben, ami nem kicsi nézettség. És na egyébként ugye az IMBA VB az Érden volt, Érden egy sportcsarnokban, és egy nagyon jó kultúrált helyszín, volt légkondicionálás, tehát nem lehetett megrohadni, baromi sok versenyző volt, ez egyre népszerűbb egyébként a naturál testépítés, csak nem hallasz róla. Mert ugye nulla sajtója van. Hát meg a naturál testépítés, ez tényleg olyan, hogy az emberettől nem nagyon jön izgalom. Hát nem, ez egyértelmű, hogy nem. Hát hogy nekem se... Nem. Látványra nem egy nagy cucca dolog, de sportértékre azt hiszem nem rossz. Az biztos. És itt kell megtalálni majd az arányt, hogy ezt hogyan lehet úgy prezentálni, hogy mégis érdekes legyen, mert annak ellenére, hogy látványra nem nagy tudsz annyira, hiszen nem tudják azt a minőséget meg tömeget produkálni, egyre több a versenyző. És baromi sokan, nem tudom hányan voltak, itt ilyen 300 emberekről beszéltek, de nagyon sok versenyző volt, jó volt szervezve, gyakorlatilag persze stimmelt minden, tehát abszolút én azt látom, hogy, és ez egy jó hangulatú dolog, ez nem ez a pszichológiai hadviselés, meg rohadt nagyképűek vagyunk, hanem ez még ez a családias baráti történet. És nekem az a szimpatikus benne. Nem mondom, hogy minden normális testépítő versenyen rossz hangulat van, szó sincs ilyenről, de itt én úgy érzem, hogy jobb a hangulat valahogy. Hát lehet, hogy a naturál testépítők nem érzik annyira fontosnak magát a versenyt, meg magát nem a versengés. Nem akkor a sztárok azért, tudom, persze, pont ettől egyébként. Nincs az a nyomás igazából a verseny szempontjából. A másik érdekes dolog, hogy egyre több kokszos verseny felkészítő, meg egyre több kokszos csapat jön az Imbára, de ezt nem úgy kell érteni, hogy ők illegálisan indulnak, hanem úgy kell érteni, hogy azok az a vonal, akik eddig a normális versenyre, a kokszos versenyzőket készítettek, nekik is megtetszett ez, és naturál versenyzőket is készítenek ide Imbára. Ami jó. Ami jó. Úgyhogy ez egy nagyon szimpatikus dolog változatlanul. A probléma az, hogy ugye sajtó nincs, és a nézőszám az nulla. És azért is van ez, hogy voltak a nézőtéren, de azok ugye nem külsős emberek voltak jellemzően, hanem a csapatok tagjai, meg az ismerősök, meg ilyenek. És ugye az a nehézebben, hogy ezt nézhetővé tenni, az nagyon nagy probléma, mert rengeteg kategória, rengeteg versenyző, ez megint egy nagyon komoly gát abban, hogy ezt, tehát ki az az állat, aki lejön, és ezt reggeltől estig végignézi. Tehát senki. Másfelől meg tényleg, tehát naturál testépítés, ez nem egy olyan látvány, nem egy olyan show, nem egy akkora duranás, hogy tényleg ráizguljon mindenki. Hát különösen az ilyen olyan kategóriák, amik vannak, mert ugye van men's buzik, meg ilyenek ugyanígy megvan itt is. Várjál, naturál men's buzik? Hogyne? De az mi? Van men's buzik ugyanúgy. De... Tudom, hogy nem tudod értelmezni, ez milyen fizikum lehet, értem én. A naturál testépítés alá naturál strandtest, mi a fasz? Igen, van ilyen. Azt onnan lehet tudni, hogy van ilyen, hogy nem is látod a színpadon, mert van egy örök érvényű szabály. Tehát ha elmész egy testépítő versenyre, akkor mindig azok a köcsökök fognak bebarnítozva a nézőtéren mászkálni, ahelyett, hogy a picsájukon lennek hátul a versenyzők helyén, akik a szar kategóriában vannak, vagy amikor nem voltak még szar kategóriák, akkor akik a szar versenyzők voltak. Tehát van egy ilyen közismert irritáló köcsög Magyarországon, aki régen versenyzett és mindig is fos volt, na ő volt jellemzően az, aki kint mászkált az előtérbe versenyként bebarnítozva, mert kell mutatni, hogy én vagyok a versenyző. Hát ez borzasztóan hangzik. Sőt, az olyanokat csinált, még régen tiszakupa meg ilyeneken, hogy a másiknak a szabad pozja közben ő kiment oldalra, a színpad mögül, és így kukucskált be a nézőtérre, elhúzta a függönyt, és te láttad a nézőtérre, hogy ott áll a színpad színén, miközben a másik csinál a szabad pózát, és a legdurvább az volt, amikor ő elkezdett így pózolni a másiknak a szabad kürje közben, a zenére, mert ő annyira érezte. De és láttad rendesen, hogy ez, mert elmebeteg, ennyi. Meg egy magamutogató kis kisebbségérzéses fasz. Ennyi, hát ez benne van ugye ennek a gyönyörű sportnak a vadhajtásaiban. Kivaszott félelmetes dolgok ezek. Egyébként láttam valami olyat, hogy YouTube-on, de szerintem ez valami hülye gyereknek a lázálma, hogy nem csak Kevin Levroni fog visszatérni, hanem Jay Cutler is. Ettől nem félek, hogy Jay Cutler visszatér. De szerintem ez csak odaírta, hogy felfigyeljenek a kis Jay nem tér motivációs vissza. Videójára. Látunk képeket Jay-ről újra, meg újra, nem tér ő sehova. Tehát nem, egyszerűen nincs formában, nem készül, nem foglalkozik vele, látszik rajta, hogy nem nagy, nem diétázik semmit. Tehát most már a versenydiéta közepén kéne járnia, ha készülne. És nem láttuk az elmúlt fél évben, hogy elkezdett tömegelni, mint az állat, vagy ilyesmi. Szóval Jay nem jön, ez biztos. Vagy hogyha igen, és elintézi magának, akkor olyan égés lesz, mint még soha. Hát azt reméljük, hogy nem fogja elintézni. Nem, mert nem fog indulni, ez biztos. Még egy érdekes dolog egyébként, mert ide forgattam az egyik sráccal, aki ugye indult, ezért voltam ott legfőképp. Most rendes, nem csak hazugságvizsgálat volt, hanem rendes doppingteszt is. Tehát hogy húgyoztak és... Igen, vadász doppingteszt volt, tehát kint volt a macs. és rendesen volt. Na mondjuk jó, ez egy VB volt, akárhogy is nézzük. Még állítólag jövőre Las Vegasban lesz, ami nagyon hülye ötlet. Magyarország egyébként nagyon jó lenne ilyen sportrendezmények szempontjából, mert tehát ha belegondolsz, hogy egy amerikaiak kell jönni ide, a sokkal kevésbé szívás, mint nekünk kell menni Amerikába. Szerintem érthető. Hát igen, mert hogy nekünk nem kell utazni, és ez nekünk jó. Nem az, hanem ha nekünk kellene utazni, és el kéne menni Amerikába, az nekünk sokkal megterhelőbb, mint hogy amerikának kell utazni, és neki kell jönni ide. Hát igen, nyilván neki olcsóbb relatív, mert hogy... Hát olcsóbb, értük. Igen, sokkal olcsóbb. De tehát Magyarország azért tudna egy nagyon jó központ lenni mindenféle sporteseményre, mert Magyarország kurva olcsó. Igen. Tehát rohadt olcsó. Tehát még az úttal együtt is megéri nekik, mert ha csak az Amerikai Egyesült Államokon belül kell neki egy másik államba utaznia egy versenyre, ahol ki kell fizetni a hotelt, meg mindent, hát ahhoz képest Magyarország sehol nincs árakba. Tehát itt különösebben egy vidéki szálláshelyen, meg ha be van foglalva, hát most elmész Németországba, bárhova egy szállodába 100 euró. Egy csöves, viszonylag csöves szállás is. Itt Magyarországon meg 30 euróért már találsz szállást. Azért ez rohadtul nem mindegy. És olcsó a kaja, olcsó az étterem. Tehát itt ugye, ha esetleg van olyan, aki nem járkál külföldre annyira közülünk, és ilyen álomvilágban él, hogy nálunk minden milyen drága, akkor azért ezt el kell mondanom, hogy amikor úgy ki kell mennem Németországba, és beülünk egy étterembe, azért még mindig nem vagyok nagyon lelkes, fogalmazunk úgy. Hát figyelj, amikor mondjuk Ausztriában beülsz egy sörre, és 4 euró egy sör, akkor azért úgy rájössz, hogy tulajdonképpen itt 500 forintot kifizetni egy sörért, ami egyébként még nem is olcsó, az nem drága egyáltalán. És egyébként a Blankóban 900 forint egy rohadt sör, hozzáteszem. Jó, de az még mindig nem 4 euró, mert az meg 1250. Hát nem 4 euró, de majdnem, de hát az még, tehát azért... És ott még le is húznak. Emész egy Fiborra, és ott ilyen 10 euróért nem nagyon kapsz kaját. És akkor az egy ízetlen csirke rizs lesz semmi nélkül. Tehát azért lehet itt. Most ha azt veszed, hogy elmész egy viszonylag egyszerű étterembe, akkor azért egy ilyen 5-6 ezer forintból meg lehet kajálni Magyarországon. Főleg mindenken ketten. Simán. De ezeket a dolgokat felejtsük el külföldön. Tehát ott mondom, 100 euró szállás ott indul. Hát nekem most igazából van egy külföldi forgatási tervem, egy nagyon-nagyon durva történet, nem is mondom ki a nevet, szerintem nagyon sokan nem is ismerik, bár lehet, hogy itt a rádió kimondhatom, mert a fene tudja, a rádióhallgatók azért exkluzív személyiség számunkra. Szikszei Gabiról van szó, aki az egyetlen egy magyar versenyző, aki a Miss Olimpiára kijutott. Hát őt nagyon sok évig kerestem, és tervezek vele egy nagyon komoly anyagot forgatni. Ugye nagyon komoly anyagok vannak eleve a BBTV-ben mostanában, de hát effektíve, ezt most így kimondom, hogy erre most momentán nincs pénzem, hogy kimenjek a Gabihoz. Mert 1100 kilométerre lakik innen, az oda-vissza 2200, ez egy többnapos forgatás, ott a hotel, meg a minden hülyeség, hát most van elég más bajom, ez most nem fér bele, tehát erre nekem össze kell kaparni a lóvét, ez olyan szintű történet, mert ezek a dolgok nem annyira olcsók, mert ott 100 euró lesz egy szállás. Ezt tudomásul kell venni. Ami... Mondjuk mit tudom, egy napra vagy kettőre nem olyan apró pénz. Hát most 3 napig kint vagyok, 3 éjszakát kint vagyok, akkor az, szia, akkor 100 000 forint. És akkor még nem utaztam semmit. Hát meg nem ettél a semmit. Persze, meg nem ettem semmit, meg vizet, vagy valami. Tehát ez egy ilyen 2 kilós költségvetés, és ez mondjuk egy BBTV blokk, ami lesz 20 perc. Maximum. Fene tudja. Na mindegy, szóval ez ilyen történet. Nem vagyunk annyira rossz helyzetben Magyarországon ilyen szempontból, és mondom is mindenkinek, hogy amikor utazgatni, akkor hogy baromi sok helyre lehet itt utazni belföldön, én nem nagyon mennék külföldre, mert felesleges. Nem az, hogy felesleges, hanem hogy drága. Mondjuk hozzáteszem, hogy a külföldnek van egy másfajta vonzereje. Van, de annyira kurva szép helyek vannak itt nálunk, hogy nem gondoltam, hogy ilyen nagy patrióta leszek, de kimész Németországba is ezt szembe megnézed, hogy mennyi izé van. Migri, vagy mire vagy kíváncsi? Ez egyébként nem egy rossz. Nem 1983-ban, amikor kimegyünk nyugatra és leesett állal nézünk, hanem már nincs mit nézni. Már nincs mit nézni itt ezeken a kinek. Persze, Ausztria, Alpok, minden gyönyörű, tehát az kétségtelen. Ne jó, vagy mit tudom, Olaszországban biztos de vannak ilyen városok. Most azt mondom csak, hogy ugye múltkor, hogy mondtam, hogy lementem Pécsre, és ott mászkáltam a baranyai hegyekben, annyira szép kis helyek vannak. Jó, hát nekem alacsony az igény szinten érted lehet. Tehát nem kell nekem okvetlenül, mit tudom, Kalifornia halálvölgybe mennem. Én úgy érzem, hogy ebben benne van az, hogy te már láttál eleget. Aki még nem látott, annak viszont pont a kis dolgok is azért viszonylag jók tudnak lenni. Hát jó, csak tudod, olyankor az első, ami eszébe jut, hogy de hát ez mégiscsak lófasz. Jó, nekem én mondjuk agyfaszt kapok az én nyaralás dolgoktól. Ugye elmegyünk nyaralni, kifekszünk a tengerpartra, és egy hétig ott rohadunk, és szórjuk a pénzt, mint a reggel szartuk volna. Tehát attól a pénzszórás az nekem se tetszik, egyébként azt úgy el tudnám képzelni, hogy nem csinálok semmit egész nap, mondjuk egy hétig. Bár a napozás az tipikusan olyan dolog, amit hogyha elkezdenek emlegetni, akkor nekem így elkezdenek így baszkódni az idegeim, hogy valakit agyon akarok verni, vagy megfojtani. Mert az, hogy elmész egy helyre, és akkor motorozgatsz, bejárod a környéket, meg ilyenek, mész ide-oda, az jó. Meg fagyizol jó sokat, mert az alatt. De amúgy én a napozás az undorító. Tehát egyébként a nők állandóan azt akarják csinálni, hogy fekszenek, és süt a nap, és fekszenek. És ennyi. Tehát nem az, hogy beszélgetnek, nem az, hogy ülnek, nem az, hogy elmennek valóban, nem az, hogy legalább úsznak egyet a kibaszott vízen. Szexista vagyok. Szexista vagy. De a nők állandóan ezt csinálják. Bízd bennem, a nők ezt csinálják. Hát, szörnyű, bazd meg. Szörnyű, ezt én is utálom. Én nem bírok napozni. Tehát én agybajt kapok azonnal, hogyha tényleg azt kell csinálni, hogy fekszünk, és így semmi nem történik, csak süt a nap, meg mászkálnak rajtad a bogarak, hát ez borzasztó. Már megint nem tudom, mert fáradt vagyok agyilag is, és megint nem tudom, hogy honnan jutottunk el ide. Imba. Ja, az imbáról, az imbából. Na mindegy, az imbát azt elmondtam, az imba az most az esélye arra, hogy legyen egy normális dolog, ahol el lehet indulni versenyezni. Mondjuk alapvetően én mindenkit lebeszélek a versenyzésről, de az ilyen... Hogyha valaki hobbiból versenyezni akar, akkor naturál versenyzés. Igen, ennyi. Tehát ez a felejtsük el, a telebasszuk munkat, kokszalmonat, ezt felejtsük el. Nem és kell erőltetni. Meg főleg annak, aki tényleg nem ennek akarja szentelni az életét, hanem tényleg hobbiból csinálja, meg edz, és azért edz, hogy az élete jobb legyen, nem pedig azért él, hogy edzen. Most egyébként Illés Norbinak az utolsó visszavonuló versenye volt ez. Hányadik visszavonuló versenye hát volt hát igen. Ez egy érdekes kérdés, hogy ebből lesz-e valós visszavonulás. Norbinak ez nem szokott sikerülni, ezt lássuk. Igen, ez rosszul megy neki a visszavonulás meglehetősen. Hát 10 éve. De hát majd kiderül. Most elméletek tényleg ez a vége. Masters-ban is indult, meg Open-ben is indult, és Open-ben 6. lett, Masters-ben 3., ha jól emlékszem. Aztán majd vele is elméletek csinálunk valami anyagot megint. Egyébként ráadásul Pécsen nyílt egy étterem, egy kifejezetten jó minőségű kaja, úgyhogy ezt majd nekem meg kell tekintenem. Ennek van köze a Petrászhoz? Nem, semmi. Semmi a Petrásznak a jövője, azt nem tudom, de erről még egyelőre nem akarok beszélni, hogy ezzel mi lesz. Egyelőre néha bejárok a Petrászba, de hogy ezt most nekem okos dolog-e kvázi reklámoznom, azt nem igazán tudom annyira mostani helyzetet tekintve. Ezt az éttermet meg majd megnézzük, ott az érdekes, hogy a Marha Krisztiának a Charolais marhája van alapanyagnak, és az már nekem azért elég sokat jelent. Na de egyébként imba után még visszajöttem a Hegedűs Gyula utcai Fit Marketbe, mert ott meg van egy Legenda Food nevű cég, ami... Ez így magyarul Legenda Food? Legenda Food. Beszarok. Jó, hát igen? Szerényen Legenda Food. És itt az a lényeg, hogy ők marha és egyéb állatoknak az alkatrészeiből csinálnak ilyen viszonylag ingyenes dolgokat, például a pástétomat. Képzeld, hogy Charolais marha pástétom. Jó, ez így nem hangzik rossz. Ez olyan, mint a parazban a májkrém. Tehát az érdekes, hogy egyrészt finom, a gasztronómiai jó, másrészt magas a zsírtartalma, és ez mind azoknak, akik ketogén diétáznak, mind azoknak érdekes. A srác, aki ezt csinálja, őt úgy hívják, hogy Erdős Tamás, ha nem mondok hülyeséget, mert a névjegykártyája, amit adott nekem, az szarrázott a motorozás közben, mert utána mi elmentünk motorozni, elindultunk az Open Road Fesztiválra, és Erdős Tamás, jól emlékeztem, és egyébként az Erdős Csabinak, a motoros Erdős Csabinak, aki nekem 1000 éves ismerősöm, féltestvére vagy valami ilyesmi. De és mondom a Tamásnak, hogy hát mondom, figyelj, ez a dolog azért jó, mert ketogén diétában a zsírbevitel az mindig probléma, iszogatjuk azt a moslék lemmagolajat, de hát nekem is okádnom kell tőle, belegondolok. Turmixban még meg tudom inni, de most már nem tudom meginni simán. És azt mondja, hogy hát ezért csináljuk. És kiderült, hogy ő egy ilyen ketogén diétamániás tóka, és ezért gyártanak olyan magas zsírtartalmú termékeket, ami egyrészt finom, másrészt meg erre a célra jó, például csinálnak libazsírt. Rendes libazsír üveg meg tud lenni. Ezt így kanalazod, vagy hogy? Kanalazod. De az nem okádék ízű? Nem, nem, az finom. Mint ahogy egyébként a kókuszsír is finom. Én azt szoktam kanalazni. Jó, én egyébként nem szoktam zsírokat kanalazni, az az igazság. Hát aki ketogén diétázik, annak muszáj zsírokat kanalazni, tehát neki muszáj valamit csinálni. De ezzel tudtam variálni, tehát ezt meg lehet gasztronómiai elfogadható módon is lehet ezeket a dolgot fogyasztani. Képzeld el azt, hogy fogsz valami viszonylag alacsony szénhidrát tartalmú valamit, akár kenyeret, és egyszerűen megkened zsírral, és zsíros kenyeret zabázban, meg beszalás. Hagymával. Úgyhogy ez neked jó, hagymával, vagy akármi. De olyat szoktak, hogy zeller, szár, arra a pástétomot föl lehet kenni, vagy azzal mártogatni, vagy a zsírt. Az a baj a zeller szállal, hogy attól nem lesz jó büdös a pofád. Igen, az, az, az egy ellenben hátránya. A hagymás zsíros kenyértől biztos, hogy jó büdös lesz a pofád. És az vonzza a nőket, én azt hallottam. Igen, igen, mindenképpen. Na, játszunk be egy zenét. Most. ez volt a Making Love, Nivea Mastin-től, és egy kicsit csaltam, mert nem ezt a számot akartam berakni ide, csak a másik egyszerűen túl jó, azt majd ellőjük valamit. De várjál, a kettő másik volt, ami túl jó volt. Igen, a kettő másik túl jó. Nem érdemlitek meg egyszerűen, azok annyira jók, hogy... Nem, ez a hangulatfokozás pszichológiai eszköze nálunk a zene, és nem egy annyira ütőzenét, aminek az eleje ilyen nagyon durva, azt inkább a rádió elejére teszünk be, tehát ezzel mi manipuláljuk a agyatokat. Igen, mert gecik vagyunk. Szóval ez volt a Making Love, és ebben a számban, ez ilyen 80-es évek vége, 90-es eleje, Göran Elfman énekel, aki egyébként egy svéd énekes, na azóta megöregedett szegény, eléggé. Hát ugye eltelt 25 év. Eltelt 25 év azóta. Úgyhogy most már vén hülye lett, de mindegy, ezek azok a, ez az a vonal, Ingrid Malmsteen ilyen bináris csávó, vagy elborult elmebeteg, és Bachot játszik meg ilyeneket, vagy valami slágeresebb dolog van, amiben énekelnek is. Nem Malmsteen énekel, az fontos dolog, hogy nem ő énekel, soha nem is énekelt ő. Kevés gitáros van, aki szokott énekelni. Hát biztos tud, mert aki gitározni tud, az valószínűleg énekelni is tud, de hát valószínűleg nem. Hát jó, de lehet, hogy nem jó benne, akkor így mondom. Lehet. Hát, hogy nincs jó hangja. Egyébként Paul Gilbert szokott énekelni. Ezt véletlenül tudom. Na, ezt például én nem tudtam. Nem egy érdekes kérdés, Paul Gilbert, nem vagyok képbe szinte egyáltalán. Jó. Szerintem játszottunk már valamikor Paul Gilbertet, én úgy emlékszem, de szerintem máskor is kell játszanom, mert Paul Gilbert azért tök jó. Meg ilyen jó tanítványai vannak, hogy odabasznak, mint az állat, aztán kiderül, hogy még nők is mellette, ez már szexizmus volt. Na mindegy. Hol tartottunk előtte? A fene tudja. Imba. Nem Imba. Imba, de Imban túl vagyunk. Illés Norbit is elmondtuk. Alien filmről hallottam új dolgokat. Lesz az Alien Covenant című film, amiben találtak egy színésznőt, akiről én semmit nem tudok, de állítólag ismert. És vannak már egy-két kép, meg látványterv, meg ilyenek, és nagyon Ripley-re van véve a stílusa a csajnak. Nem igazán tudom eldönteni egyébként, hogy ez inkább jó, vagy inkább rossz. Hát mert... a rossz részt most fogom mondani. Na. Mert ugyanis állítólag ő lesz Ripley anyja. És ilyenkor az ember fogja a fejét. Hogy most mi van? Miért kell ebből is ilyen izét csinálni? Szappan operát? De miért nem lehet valaki tök más? Persze, hát ezt nem értem. Nem értem, hogy Star Wars univerzumban sértettem. Miért nem lehet valaki tök más? De ott meg van magyarázva, mert kell az, hogy az erő ott legyen benne, és az úgy öröklődik, és akkor, hogy a nagyon erősnek, nyilván a gyereke is, meg az apja is nagyon erős, de az Alienben annyira nem volt lényeges Ripley-nek a személye, tehát, hogy pont ő az, mert hogy ő kerül kapcsolatba az Alien-nel, ő csak annyira volt lényeges, hogy pont ő volt ott. És ennyi. Kertenin Waterston, azt hiszem, akiről szó van, nem akarok hülyeséget. Ugyanezzel az erővel egyébként bárki más is oda kerülhet, tehát nem kell, hogy bármilyen közel legyen Ripleyhez. Nem, tehát pont az, hogy ugye ez a történet, ez egy véletlen. Igen. Véletlenül a Nostromo űrhajó fogta azokat a vészjelzéseket. Tehát ezt most megkombinálni úgy, hogy még az anyja, tehát hogy jön össze a sztori, ezt nem is értem. Nem is akarom tudni talán, de feltételezem, hogy majd ki fog derülni. De úgy magunk között szólva, ezek az Alien előzmények, mint például a Prometheus, nem szoktak sikerülni. Hát a Prometheus az egyik kedvenc film olyan szempontból, hogy ha valamivel demonstrálni akarom, hogy lehet valamiből nagyon-nagyon szar csinálni, akkor Prometheus az egyik. Az egy olyan film, amit négyszer néztem meg szintén, mint a Star Wars 7-et, amit már ötször. Négyszer néztem meg, mert nem hittem, hogy ilyen szar. De meg tudják magyarázni egyébként, hogy ez miért jó, mint ahogy a Star Wars 7-re is megmagyarázták. Csak az a különbség, hogy Prometheushoz neked külön az egész kánont ismerned kell, és utána kell olvasgatni, és akkor meg fogod érteni, csak hogy nekem az a fixa ideám, hogy egy film az nem így működik, hogy neked azt utána kell olvasgatni, hogy ezt megértsd, hanem egy filmnek meg kell állni a lábán. Várjál, egyébként a film azt szerintem értető volt. Hülye vagy, és nem láttál el ilyen másik filmet, akkor is meg kell állni a lábán. Igen, de egyébként szerintem a Prometheus az érthető volt, csak baromság. Hát érthető volt, csak se füle, se farka nem volt, bárhogy érthető volt, arról kétségeim vannak, mert például akkor azt így halkan megkérdezem tőled, hogy mi történt az elején. Várjál, nem is emlékszem a film elejére. A kopasz, izmos, idegen lény. Ja, az a 4 méter magas ember? Igen. Beugrott a vízbe. Igen. És eltört neki a csontja, és akkor nem tudjuk, hogy mi van. Tehát így effektíve meghalt. Na, az mi volt az a jelenet? Mit tudom én. Na, erről beszél. Várjál, nem is emlékszem igazából a filmről, hogy mi történt benne. Tehát így nagy vonalakban arra emlékszem, hogy valahogy az embereket ők csinálták, azt mondták, küldték az idegeneket, vagy az éljeneket, hogy öljék meg az embereket, mert rájöttek, hogy az emberek nem jók, és hogy erről szólt valahogy az egész film, ezt értem. Még csak nem is biztos, hogy ez volt, hanem lehet, hogy eleve minket én kísérleti telepnek csináltak, tehát már ez is egy ilyen, de ehhez mind utána kellett olvasni. Ez mind nem derül ki, szóval itt azért gondok vannak. Na mindegy. Na de én viszont, mintha láttam volna valami filmet, amit el akartam mesélni. Hát az új Alien film, hogy jön? Nem. Ripley anyjával. Vagy már elmeséltem a múltkori rádióban, amit láttam? A kedves fickókat? Igen, azt elmeséltem. Azt elmesélted határozottan a múltkori rádióban. Én semmit nem láttam azóta. És viszont kaptunk egy levelet. A levelek, azokat. Olvastunk egy levelet, konkrétan egy filmről. Szóval József írt nekünk egy levelet. Mai levelem a nemrég elindult kultfilm rovathoz tartozik. Az utóbbi hetekben sikerült egy nagyon régi filmes elmaradásomat moziban pótolni, két egymást követő héten megnéztem a Keresztapa trilógia első és második részét. Nem tudom, hallottatok-e róla, de egy lelkes filmrajongó, bizonyos szomszéd Gergő tudomásom szerint egy személyes küldetésként feltámasztotta a BEM mozit, ahol hetente több alkalommal klasszikus, értékes filmeket vetít. Ez brutál, nem hallottam róla. Rendes mozi élményt kapsz, hangulatos kis teremben nagyjából 1000 forintért. Közben nem nyomkorod a telefonod, nem kattintasz át a hírekre, nem csönget át a szomszédod, az ott töltött időt háborítatlanul, csak és kizárólag a filmélménynek szenteled. Ha másért nem, emiatt sose lenne szabad kihalni a mozinak, mint műfajnak. Korábban volt western tematika, mostanában pedig gangsterfilmek vannak műsorra tűzve. De hogy a levelem lényegi részére térjek át, megdöbbentő élmény volt számomra a Keresztapa című film. Volt bennem egy adag félelem a film megtekintés előtt, hogy túl régi, lassú, vagy szubjektíven túl hosszú lesz. Azt gondoltam, mindössze az a fő erénye, hogy az első gangsterfilm volt, ami egyben egy műfaj teremtett, és csak sznobizmusból értékelik jónak még ma is. Szerencsére óriási tévedtem. Ma is élvezhető, érdekes és tartalmas film. Az öreg Don Vito Corleone egy igazi időtálló példakép. Vannak tiszta elvei, amikből sohasem enged, van egy világos elképzelése, hogyan kell férfiként viselkedni, és ezt különösebb erőlködés vagy fölösleges beszéd nélkül természetes módon teszi a film során. Lényegében a többi maffia csoporttal kialakuló konfliktus forrása is az, hogy van egy bizonyos határ, amit ő és a családja elvből nem hajlandó átlépni, pedig nagyon jó üzlet lenne. Van olyan pontja a filmnek, ahol a személyes fájdalmát, veszteségét háttérbe szorítva tisztán az elvei miatt lemond a bosszúról, a vendettáról. Több rivális maffia főnök is mondja a film során, hogy a köztük lévő konfliktus nem személyes, hanem tisztán üzleti, és ettől függetlenül egyébként tisztelik Vito Corleone-t. Nem is szeretnék túl sokat leírni a történetből, mert nem akarom lelőni a sztorit, 40 éves film, és a mondatom szempontjából sem ez a fontos, hanem a kontraszt, hogy milyen is tud lenni egy film, ha van mondani valója. Ha vannak karakterek, akik a történet során fejlődnek vagy visszafejlődnek. Milyen az, ha egy film egy bizonyos értékrendet képvisel, ahol vannak kontrasztok, női és férfi szerepek. Milyen az, ha a képi világ végtelenül igényes, a zene pedig átad egy tökéletesen illeszkedő hangulatot. Milyen az, ha egy filmben egyszerre van jelen az izgalom, akció, és vannak olyan részek, amik lassabbak és egyszerűen csak szépek, bármilyen nyálasan is hangzik. Marlon Brando, Al Pacino és Robert De Niro a két filmben maradandót és megismételhetetlen jutott. A film után hazafelé tartva azon gondolkodtam, vajon lehetne-e ma egyáltalán ilyen filmet készíteni? Átmenne-e a politikailag korrektség szűrőjén egy olyan film, ahol fehér, heteroszexuális férfiak a főszereplők? Arra jutottam, hogy jó eséllyel nem. Emiatt is érdemes elővenni a régi klasszikus filmeket, mert azok még egy olyan közegben, olyan közgondolkodásban készültek, amik nem voltak megmérgezve a kényszeres politikai korrektséggel. Nem elemezték ki marketing szakértők, mi kell ahhoz, hogy a film Kínában is kassza siker legyen. Nem volt mögötte kötelező propaganda. Nem tervezték meg előre a fröccsöntött műanyag játékokat a franchise-hoz. George Lucas bekaphatja. Ezt nem írta egyébként. Nyilván számított a pénz is, de nem ez volt a kizárólagos motiváció. Semmi hátsó szándéka nincs a filmnek, nincs megfelelési kényszere. Egyszerűen csak volt egy történet, egy világ, amit el akartak mesélni, mert arra érdemesnek tartották. Nem is tudom, ezek után hogyan fogok tudni beülni egy olyan mai filmre, mint mondjuk a Z-Men, a feláldozható bosszúállók versus Super Batman 7, az igazi apokalipszis. Hát sehogy. A műsor továbbra is nagyon jó, az állandósuló kultfilm blokknak pedig én személy szerint nagyon örülök. Hát ezt írta nekünk József. Közben kigugliztam, sajnos nincsen normális információ, Facebook baszás van. Van egy bemmozi.japsodi.com, amin nincsen semmilyen információ, hogy mozi műsor meg ilyenek, az hogy lesz, de ez film. Film. Hogy mi? Filmet vettenek, nem digitális. Ja, azt nem tudtam. Ide el kell mennünk. De egyébként, hogy magunk között szólva, ez egy olyan hely, ahova lehet, hogy érdemes lenne járni. Igen, persze. Film, mondom, tehát az nekem egy nagy vágyam, hogy régen filmet nézhessek, igazi filmet. Úgyhogy rohadtul kíváncsi vagyok rá. Igen, főleg azért is, mert mindig elmondott, hogy a digitális filmek mennyire rosszak, és hogy ehhez képest az igazi film az mennyivel jobb, de hogy igazából ezer éve nem láttál igazi filmet, szóval kell, hogy legyen valami összehasonlítási alapod. Olyan szarok ezek a mostani mozifilmek, mint amikor én az egyik kamerámat automatába hagyom, és nem tudja kiszámolni rendesen, és beszemcsézi a képet kurvára, ha sötét, mert ez egy kis szenzoros kamera, és rendes, mondjuk másképp rohadt trükkösek voltak, mert úgy hangolták az ajt, hogy teljesen filmszemcsének néz ki, de beszemcsézi kurvára. Pont olyan a film a mostani moziba. Hát most erre mit mondjak? És ugye ennek nem ilyennek kéne lennie. Őszinte leszek, én egyébként ezeket a dolgokat nem látom, vagy nem veszem észre, vagy nem tűnik fel. Nem tudom, lehet, hogy te vagy hülye, lehet, hogy én vagyok vak. Ez egyébként biztos, hogy én nagyon rosszul látok. De nem tudom, szóval nekem ez nem tűnt fel, te meg mindig ezt mondod. Heti egy film lesz. Heti egy film, csak az a baj, hogy nem tudjuk, hogy mi. De lehet, remélem, hogy nem az van, hogy az ott ez már be is hullott, mert januári cikket nem, itt most látok itt egy posztot, figyelj, 31 perce. Mivel is zárhatnánk le, volt egyszer egy Vietnám elnevezési sorozatunkat, mint Milos Forman legendás musicaljével. Let the Sunshine In. Hair volt egyszer egy na, Vietnám. Azt nem nézzük meg, bazd meg. Hát jó. Hair az minden idők egyik legrosszabb, szörnyű, nézhetetlen fos film. Miért? Láttad? Láttam. Fú, de utálom, bazd meg. Nem olyan rossz az. Kultikus film, az tény, de én nagyon utálom. Hogy ezt nem kockáztatnám meg azért a helyet, hogy ezt megnézzem. Egy hát jó filmet is lehet, hogy jó film, de egy jó filmet is lehet utálni. Igazából nekem alapvetően a helyet azért tetszik. Mondjuk amikor gyerekkoromban először láttam, akkor így nem értettem, és az volt egyébként anyám kedvenc filmje, és nem értettem, hogy mi ez a szar itt, kornikálnak, de unalmas, nem is értem, hogy miről van szó, ilyen régi minden, mi a faszom ez. És aztán rájöttem, hogy azért itt van valami sztori, csak én ezt a hippi dolgot akkor így nem értettem meg ezt a háború ellenes témát. Hát gyerek voltam, na. Szóval Tamás ír nekünk egy levelet. Azt írja, hogy több mint 2 éve foglalkozom ezzel a sporttal és a vele járó dolgokkal. Amióta elkezdett érdekelni ez a sport, rendszeresen figyelem munkásságotokat, és meglepően nagyrészt egyet is értek veletek. Már elsőre furcsáltam, hogy normális értékrenddel bíró emberek vagytok, amivel ma már nagyon ritkán találkozok. Előző rádióban sokat veszegetett téma, hogy a nagyra tartott sportolók mennyire nem példaképek, mert a viselkedésük gyalázatossá teszi őket. Nagyrészt figyelemmel kísérem az interneten a magyar top testépítőket, és az elmúlt időszakban szinte mindenkiben csalódnom kellett. Mivel Facebookon nincs, ezért sok balvasságukról tőletek értesültem, hála nektek, így őket is töröltem a listámból. Amiről írni szeretnék, és számomra a legnagyobb csalódást okozta, az nem más, mint Kati Béla. Béla hozzáállása sporthoz, élethez, munkához az példaértékű, pont azért sem értem, mire volt jó az, amit a minap találtam a YouTube-on. És akkor itt van egy link. Mitől lett ettől jobb, hogy a féreggel a Féreg TV-n szerepelt? Itt a linkben az volt, hogy Berki Krisztiánnal edz együtt. Na most, ha ez Anias Birka Krisztiánnal. Ha ez ma történt volna ez a dolog, manapság, akkor én sem állnék szóba a Bélával abszolút-e, de ez egy régi ügy. Ami nem teszi ezt szebbé, csak akkor még nem volt ennek ekkora jelentősége ennek az egésznek, és mondhatnám azt is, hogy a Béla egyszerűen hülye volt, és nem látta át ennek a dolognak a jelentőségét, mint amennyire most átlátja, és amennyire most már próbál tartózkodni ezektől a dolgoktól. Ez a dolog, hogy kivel állunk szóma, meg kivel nem, ezt nagyon sokan egyszerűen képtelnek megérteni, és a BNL-nek is van egy olyan stratégiája, amit ő is tud, hogy nem jó, de ezt csinálja, mert ez az egyszerűbb, meg a kényelmesebb, kerüli a konfliktust. És nagyon sok emberrel van látszólag jó kapcsolata, mert kerüli a konfliktust, de valójában nincsen, és ezért nagyon sok szart kell neki eltűrnie, meg elviselnie, mert egyszerűen sokan használja ki, sokan kapaszkodnak a hátán. A múltkor rádióban ugye említettük az egyik faszkalapot, aki most írogatja a Facebookra, hogy Kati Béla barátommal készülünk. Holott szó sincs erről, ők kurvára nem barátok, a Bélának habzik a szája, hogy be van pozícionálva emellé a faszfej mellé. Egyáltalán nem akar ő vele együtt szerepelni, meg hogy vele együtt említsék, mert azért egy kicsit ennél többre tartja magát, és teljesen igaza is van. Tehát ezt a dolgot egyszerűen elbaszta annak idején, akkor még ugye a birka nem volt ebben a státuszban, mint most. Nem volt akkora szintű jelenség, mint nem most. Nem volt akkora szintű jelenség, mint most. Akkor mi már tudtuk, hogy gáz, csak akkor még nem próbált kapaszkodni ennyire bele ebbe a körbe, és ezért nem volt még ennyire tré ez az egész. Tehát azóta ugye változtak a dolgok, azóta sokan lettek nagyon jó barátok, és sokan koppantak, hogy ezzel a nagyon jó barátsággal szar se értek el. Mindenkinek megmondtam előre, hogy ebből semmi nem lesz, semmi értelme nincsen az embernek megalázni magát, hogy benyar egy senkinek, azért, mert azt hiszi, hogy ebből valami erőn lesz. És ezeket az embereket ez le is pattintja gyönyörűen. Hát most nem akarok nevet mondani nektek, hogy ki az, aki most mondta, hogy hát mégse barátkozik. Ugye az egyik főcelepféreggel a kettő közül mégse barátkozik, és valójában én meg azt mondtam erre, hogy itt nem erről van szó, hogy ő mégse barátkozik, hanem pont fordítva, hanem már le van pattintva, már túl vagyunk rajta, most másik barátja van a főcelepféregnek, és most más valakivel haverkodik, és egy másik balek van most kihasználva, tehát ez ennyi. Az a lényeg, hogy erre visszatérve a dologra, a Béla sajnos ő kerüli a konfliktust, van neki rohadtul elég baja, van neki nagyon sok nyűgje. Én egy rohadt napig nem cserélnék vele, annyi problémával meg szarral kell megküzdenie, és ezért nem fordít arra energiát, hogy konfliktusokba kerüljön ilyesmi miatt. Aztán néha van koppanás, és nem mindig tud, vagy tehát egy csomószor nem tud nemet mondani, mikor kéne. Ez egy ilyen ügy, itt egyszerűen hülye volt. Ennek túl nagy jelentősége nincsen, ma már nem csinál ilyet, arra mérget vehet mindenki. Tehát most megmagyaráztuk gyakorlatilag, hogy a Béla azért megint miért nem gáz. Megint megvédtük a Bélát. Igen. De közben Ádám is írt egy levelet, aki hát írt zenéről is, de most nem az az érdekes része, hanem hogyha már itt tartunk, akkor másik kérdésem Dudás Ádámhoz kapcsolódna. Láttam, hogy szakított a Szájtekkel, és jelenleg nincs mögötte egy táplálékkiegészítő cég sem. Lehet-e tudni, hogy ez miért következett be? Nem. Kicsit furcsa, hogy egy ilyen fizikummal megáldott versenyzőt lapátra tesznek. Nem mondanám, hogy szakított a Szájtekkel. Az is erős kicsit, hogy lapátra tesznek, de ezt úgy is fel lehet fogni, hogy lejárt a szerződés. Ez gyakorlatilag nem így volt, de teljesen mindegy, ők egyszerűen azt mondták, hogy jó, most nem tartunk rá igényt. Néha szervezik a költségeket, meg a csapatot, meg ilyesmi, és akkor vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy most nem kell. Ádám többször is volt bent, meg kint. Ez számunkra teljesen illogikus, csak ők más szempontok szerint gondolkoznak. Ők lehet, hogy azt nézik, hogy ki mennyire aktív Facebookon, meg ilyenek, amit én egyébként nettó hülyeségnek tartok, de nincsen beleszólásom, meg nem kérdezi meg a véleményemet senki. Úgyhogy ez igazából ezért van, nincsenek nagy jelentősége egyáltalán, tehát nem úgy kell képzelni, hogy ez egy ilyen nagyon nagy dráma, nincsenek oka sem, hanem egyszerűen van egy csomó szponzorát, aztán azokkal foglalkoznak, és kész. Ezt így kell látni. Egy olyan embernek, mint az Ádám, ez kellemetlen, mert a Szájtekkel volt nagyon sok évig, és neki kellemetlen másik szponzorokat keresgélni. Nem is akar olyan ajánlatot elfogadni, ami gáz, mert abból van bőven, úgyhogy még a fene tudja, mi lesz, de hát valószínűleg majd lesz egy másik cég, aki ad egy normális ajánlatot. Csak ez nagyon kellemetlen szerintem, amikor az ember egy cégnél volt, és akkor egy másiknál kell lenni egy idő után. Hát meg főleg, hogyha utána meg visszakerül, meg ide kerül, meg oda kerül, tehát az nem tesz jót, de hát ez van. Most a Szájtek így intézi a dolgokat, ők nyilván nem sportoló fejjel gondolkodnak, hanem egyáltalán üzletember fejjel, úgyhogy ők ezt, hogy úgy mondjam, leszarják, és helyette vannak más szempontok, amikben mi meg hát gyakorlatilag hát nem látunk bele. Van egy külföldi versenyző, csomó pénzbe kerülnek. Hát például Somorodem, meg Szedlék, meg, hát meg azok, a többi. Azok extrém sok pénzbe kerülnek, ugye ezen a szinten, de mindegy, hát nem tudunk ebbe okosat mondani igazából. A Gábor írt nekünk egy levelet. Tudom, hogy ma már nem menő az olvasás, de én mégis szeretnék felhozni egy témát ezzel kapcsolatban. Ez pedig az e-book olvasó és a nyomtatott könyv összehasonlítása. Érdekelne a véleményetek azzal kapcsolatban, hogy szerintetek egy olyan embernek, aki sokat olvas, melyik lehet a jobb megoldás? Melyiknek milyen előnyei és hátrányai vannak? Melyik éri meg jobban hosszú távon? Az a szerencse, hogy nem tablet kérdések jönnek, meg ilyenek. Mert az e-book egyébként más. Tehát e-book olvasom van. Igen, de neked is van? Nekem nincs, de nagyon könnyen összekeverheti ezt az átlag ember, aki nem tudja, hogy technológiailag ez hogy van megvalósítva, és az e-book olvasó az alapvetően úgy néz ki, mint egy tablet, de nem az. Hát, ez egy nagyon érdekes kérdés. Így néz ki. Jó, lehet, hogy a tiéd az olyan, de vannak ezek az e-inkes dolgok. Hát amik, ez az e-ink. Ja, az e-inkes? Ez az e-ink, igen. Az e-ink az olyan, mint egy konkrétan olyan, mintha nyomtatott könyvet olvasnál, úgy néz ki. Hát, hogyha jól értelmezem a dolgot, akkor itt effektíve van valami tinta, amit ilyen elektromosan tudnak manipulálni, hogy hova menjen. Valami igen, hasonló. Igen. Olyas, tehát teljesen ilyen így, nézd meg, fogd meg a kezedbe, ha megnézed, akkor nem, ez nem egy kijelzőnek néz ki. Ez nem tudom, milyen elven működik egyébként. Hát valami ilyesmi a dolog, amit az előbb mondtam. De gyakorlatilag van ennek valami technológia háttere, de pont arról szól, hogy ez ne fárassza le a szemedet, pontosan úgy néz ki, mint a nyomtatott könyv. Tehát, hogy ne fárassza le a szemedet olyan formában, ahogyan egy képernyő egyébként megterheli a szemedet. Így van, tehát az a lényeg, hogy csak szürke árnyalat van, és nem sugároz bele a szemedbe. Igen. Hát ez egyébként általában azt is jelenti, hogy kell hozzá valami külső fényforrás, hogy tud olvasni, mert sok e-book olvasónak nincsen belső világítása. Figyelj! Az elektronikus papír alapvető része a több millió parányi mikrokapszula, amely kb. Olyan szélesek, mint az emberi hajszál. A mikrokapszula pozitív töltésű fehér és negatív töltésű fekete pigmentet tartalmaz, és átlátszó folyadékban van felfüggesztve. Amikor negatív elektromos mezőt alkalmaznak, a pozitív töltésű fehér pigmentek a mikrokapszula tetejére mozdulnak, így látszóvá válnak az emberi számára. A felület ettől fehérnek látszik azon a ponton. Ugyanekkor az elektromos mező a mikrokapszula aljára húzza a fekete pigmenteket. Tehát ez így működik nagyjából. Most kibaszott tudományosak voltunk, de igazából mi se értjük. Hát nagyjából azért érthető. Teljesen máshogy működik, mint egy kijelző, mint egy LCD kijelző, vagy bármelyik más. Emiatt nem fárasztja a szemedet, emiatt tényleg az az élmény, hogy fogod a kezedben, majdnem olyan, mintha egy könyv lenne. Könyvnek a nyomtatott lapja teljesen úgy néz ki a tehát ez effektíven nem egy tablet. Lényeges nem, különbség nem, nem, van. Nem, abszolút nem egy tablet. Viszont egyet tudni kell, nekem Kindle van, méghozzá egy olcsóbb Kindle, és azért azt tudni kell, hogy azért valahol ez átbaszás, de nem technológiailag átbaszás, hanem ott átbaszás, hogy az Amazonnak a terméke a Kindle, és az Amazon arra ment a Kindle-el, hogy el tudja neked adni könyvet. Tehát neked erre úgyis be fognak jönni hirdetések, ezt nem tudom, hogy csinálják, ha nincs is internet kapcsolatod. Ez a művészet. Hogy én nem állítottam be ezen semmilyen internetkapcsolatot, semmilyen wifit, és bejönnek a hirdetések. Hát feltételezem, hogy benne van a könyvben. Nem, nincs benne, hát az változik. Hát igen. De hogy abban már benne van a hirdetés. Érted? Nem létezik, hát az nem lenne aktuális, hát az hülyeség lenne. Hát megvettem 10 évvel ezelőtt, és 10 éves hirdetéseket fog mutogatni. Akár. Mert amúgy, tehát ebben van wifi, tehát össze tud kapcsolni az internettel. Van benne wifi. Persze, tudsz hát vele, de én nem állítottam be, de én nem állítottam be semmit. Tehát nem állítottam be a házatot, nem adtam még neki egy jelszót, hogy a francba csatlakozik fel. De ez valahogy talál internetet magának, a rohadék, nem tudom hogyan, és nyomja neked a hirdetéseket. Tehát ennyi az átbaszás benne, de amúgy egy jó működő dolog, annyira nem drága, hogy ne érje meg. Az e-book az egy kicsit macerás, ugye az e-booknak egy jelentős részét az ember lopja a torrentről. Nem lopja, hanem kölcsönveszi. Kölcsönveszi. A PDF-eket azokat át kell konvertálni, azt nem bírja. Van egy EPUB nevű formátum, abba át kell konvertálni, ehhez le lehet tölteni szoftver, kell vele kicsit tökölni. Van olyan könyv, ami nem lesz normálisan olvasható vele, de van, amelyik meg meglepően jó lesz. Hát ezek itt talán az előnyei, meg a hátrányai egyszerre az e-book olvasónak, ami kétségkívül baromi nagy előnye, hogy baromi sok könyvet bele tudsz rakni. És kis helyen elfér cserébe, tehát nem igen, kell 20 igen, könyvet magaddal vinni. Ez az ideális dolog arra, hogy viszed magaddal, utazol a buszon és olvasol meg ilyenek, erre tökéletesen jó. Egyébként megjegyzi, hogy hol tartottál, hátváltasz egy másik könyvre, és abba is beleolvasol, azt is megjegyzi. Tehát ez egy viszonylag intelligens használható eszköz. Kicsit engem zavar a kezelése, mert mindig félre nyomkodom, de nem egy hűdevészes. Nem lehet, nem érintős, nem lehet scrollozni, nem lehet semmi akrobatot mutatvány, ez nekem tetszik benne. Csak a kezelés, mindig összekeverem a gombokat, ilyen dolog van, mert van lapozó gomb rajta, meg vissza lehet menni menübe, meg ilyen hülyeségek. Eléggé biztos vagyok benne egyébként, hogy vannak érintő képernyősek. Szerintem már vannak meg vannak. Már van színes is, meg minden, biztos vagyok benne, hogy van. De szerintem ezt az alapot érdemes megvenni, amennyi tapasztalatom van. Viszont sokkal jobban szeretem a papírkönyvet, az kétségtelen. Hát én is jobban szeretem, de azért azt meg kell venni, tehát azt nem tudod letorrentezni. Hát meg kell venni, de nem is az a gond, hogy meg kell venni, hanem mert én egy jó könyvén szívesen adok pénzt, csak nagyobb. Tárolni kell, otthon tele lesz vele a könyvespolc. Macera. De én kétségtelenül jobban szeretem az igazi könyvet a mai napig, de azt mondom, hogy nem lehet mellé nyúlni egy e-book olvasóval, és ezt felejtsük el, hogy majd a laptopon olvasod a könyvet, meg a tableten olvasod, és az ugyanilyen lesz, nem lesz ugyanilyen. Nem. mert igazából szar, tehát órákon keresztül így ülni és olvasni, az úgy szar egy laptopon. Ebben is az a szar, hogy tartalmat kell. Én egyébként a tabletet, hogy ezt hogy bírják az emberek, hogy fogják a kezükbe és tartják, hát én nagy fasz kapnék tőle. Ugye egy laptopot azt leraksz az asztalra és ott használod, de így tartani, meg mindent, tehát ugye ez az alkalmatlan az az eszköz arra, hogy normálisan használd. Ebbe is az az idegesítő, hogy tartod, és egy idő után elfárad az emberek a keze rendesen. Hogy hát a könyvnél fogod. Is, sőt a könyvnél jobban. A könyvnél is, csak fene tudja az valahogy. A könyv az kétszerekkora, a két lapja van, valahogy jobban kézre esik, mint ez, amit így félkézzel tudsz csak megfogni. Érdekes. Hát jó, most erre mit mondjak, nem tudok mit mondani. Igazából itt van nekem az Anabolic Diet című könyv, Dr. Maulodi Pascalétól itt van bent kérdővel. Van egy Chris Aceton könyvem is, egy Lyle McDonald is van, ilyen a legenda vagyok is, itt van a film alapjához szolgáló legény, de szerintem az viszonylag rossz. És nem nagyon vittem. Elképesztő, hogy miket olvasol, nem? A Marsi, ami ugye a filmnek az alapjához szolgáló legény, ami állítólag marha jó. Na mindegy, szóval nem rossz dolog ez az e-book olvasó. Én szerintem azt a 25-30 ezer forintot ez megéri ez a történet. Hát igen, főleg, hogyha torrentezed be könyveket, akkor egyértelműen olcsóbban jössz ki, és vannak praktikus okok. Hát én ezt nem szeretem így reklámozni, ezt mindenki hát tudja magától. Hát én sem szeretem reklámozni, de hát... Mert azt mondom, hogy ha tényleg megjelenik egy jó könyv, akkor el kell menni, és meg kell venni a boltban, és kész. Ilyen egyszerű. Például Hula újtól a Balekot, azt meg igen, igen, igen. Boltban. Vagy szakmailag, ha tudok ajánlani egy könyvet, most így hirtelen, az a Primitív őserő című könyv. Az ez a címe, Primitív őserő. Ez egy kiváló könyv, amit egy erőemelő, nagyon komoly szaktekintély írt Amerikában, csak az Istennek nem teszem a neve, Gallagher, Marty Gallagher írta. Nem ismerem. Ő az amerikai erőemelő válogatottnak az edzője volt, ugyanazok az alapelvek, amiről mi beszélünk, és nem beszéltünk össze, nagyon jól leírja azt, hogy a fizikum az mit jelent, és hogy nem a szépségért edzünk, és na mindegy. Hát ez fokozottan igaz az erőemelőkre. Igen, igen. Jó, de tehát azt is leírja, nem kell dagadnak lenni azért, mert erőemelő vagy. Na, hát ez egy nagyon szimpatikus hozzáállás, ezt a legtöbb erőemelő így nem szokta magáévá tenni. Nem, de valójában ők is jól akar, mindenki úgy indul, hogy jól akar kinézni, az erőemelő is badis akar lenni általában, csak aztán állja, hogy ez nem megy a diéta, és akkor ő inkább erős lesz. Az se rossz. Az se rossz, de azért ezt lehetne normálisan csinálni. Hát lehetne, de az nehéz. Tehát tényleg diétázni a szívás, erősnek lenni az meg nem annyira. Na mindegy, szóval igazából a könyv és a e-book kapcsolata az olyan, hogy tulajdonképpen mind a kettő, mind a kettő fasza. Igen, tehát, hogy igen. Lényeg az, hogy olvassunk. Szituáció, ezt így mondják. Olvassunk. Igen, lehet, igen. Olvasni jó. Olvasni igen. Nagyon jó. És egyébként az, amikor felmész a, nem tudom, hírportálodra, és elolvasol néhány cikket, az kurvára nem ugyanaz, mint könyvet olvasni. Nem, és az, amit én ezt csinálom, hogy ezt a sok szart olvasom a hírportálokon, ahelyett, hogy normális dolgokat olvasnék. Nagyon egészségtelen, rosszat tesz az agyadnak. Igen. Hát tényleg egyébként olvasni egy jó sztorit, az annyival sokkal jobb, mint cikkeket olvasni, mert jó, hogy a cikk az aktuális, meg ilyesmi, tehát hogy ez egy létező dolog, nyilván ezért olvasod inkább a cikkeket. Nekem is az a bajom ezzel, hogy mint mindenkivel, hogy ez a mostani tartalomfogyasztási szokások, azok hatnak az ember annyira, meg a tartalomgyártási szokások, hogy a rövid tartalmakat keresed, tehát egy cikket elolvasod, és túl vagy rajta egy könyvben meg nem vagy így túl, azt nem akarod abba hagyni. Nekem az a bajom a könyvolvasással, hogy nem szeretem abba hagyni a könyvolvasását, és elolvasok egy nap alatt egy könyvet, viszont akkor meg elmegy az egész napon, tehát az nem működik így. Hát igen, csak miután tudom, hogy ez van, hogy nem tudom letenni, mert mondjuk, hogyha egy jó könyvvel találkozok, akkor utána meg nem akarom elkezdeni, mert akkor tudom, hogy ott kell ülnem, és órákon keresztül olvasnom kell. Hát van egy trükk, beállítasz egy stoppert, és azt mondod, hogy 20 percet fogok magamnak olvasni. De 20 percet olvasni nagyon kevés. Hát persze. Meg tényleg most elkezdek olvasni egy Trónokharcát, és az kurva jó, és akkor csak olvasnám, és hát elmegy a nap. Meg tényleg stopperrel csinálni dolgokat. De egyébként az is egy kellemetlen dolog, hogy kevés könyv köt le most már úgy, mint régen. Annyira pörög az agyam az egyéb dolgaim van, hogy nehezen tudok kikapcsolni, ezen fejlesztenem kell magamat, meg kikapcsolni jó dolog, az jó tesz. Nem biztos, hogy fejlesztened kell magadat, szerintem neked effektíve szükséged lenne arra, hogy valamikor azt tud csinálni, hogy egy napra, vagy egy hétre, vagy bármennyi időre, tényleg amennyit tudsz, az alatt azt csináld, hogy most semmi. Most nem csináltam ma semmit, mert fizikailag rom vagyok az elmúlt napok eseményei meg edzésé miatt, úgyhogy ma semmit nem csináltam, még aludtam is délután. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy erről beszéltünk a rádióban, de az, hogy nem csinálsz semmit, az egy dolog, de hogyha közben rajtad van annak a súlya, hogy valamit viszont csinálnod kéne, és haladnod igen, kéne, igen, igen, ez így akkor van. Kurvára nem tudsz pihenni. Ezért kell motorozni, mert közben nincs idő, hogy gondolkozzál ilyen hülyeségeken, és akkor az úgy belazítja az hát vagy edzeni. Mondani. Egyébként az edzés az nekem régebben tipikusan ilyen volt, hogy elmentem edzeni, és közben nem gondoltam semmire, nem tudtam gondolni semmire. Ez. Hát az nekem egyrészt nem megy, másrészt meg fizikailag azért lefáradok, meg idegrendszerileg, úgyhogy ez nem egyszerű annyira. Hát mentálisan abszolút lefáraszt az edzés, de közben ki tudsz kapcsolni. Amíg a hurka keres még egy levelet, addig beszélek egy kicsit a szerintem kurva rossz Warcraft filmről, ami engem nem is érdekel, mert nem szeretek videójáték átvezető animációkat nézni a moziban. És bukta lett. Bukta nem mondod, kézzel, hogy bírt megbukni egy Warcraft filmet? Tehát, hogy tudták azt nem eladni? Kína mentette meg. Képzeld el, hogy nagyot bukott Amerikában, és Kína mentette meg. Kínában ez valamiért népszerű, és ezzel együtt feljött úgy, hogy... Kínaiak egyébként nyitottabbak az ilyen mesevilágszerű dolgokra, legyen az akár CG, vagy rajzolt cucc, vagy legalábbis én úgy vettem észre, hogy... Kínában minden idők legszikeresebb amerikai filmjé között van, de... Az a lényeg, hogy 10,7 millióan nyitott Amerikában, ami gyenge. Mennyi? 10,7 millió dollár nyitó hétvége? Igen. A szörnyű rossz. Igen, igen. És 25 millió lett így Kínával, meg minden együtt. És ez már annyira nem para. Mennyibe került az a film? Szerintem az rohadt drága volt, ilyen 100 millió fölöttire gondolok. Az biztos. Az biztos. Mert azért az full CGI az egész. Igen, igen. És tényleg nem értem egyébként, hogy hol az Istenbe bírták nem eladni, tehát a Warcraft, mint brand, az tényleg akkora, hogy azt elmondani szerintem nem tudom. Szerintem szörnyű a trélere. Szörnyű, mert a tréler abból látszik, hogy ez egy szar. Egyébként 7,7-en áll IMDb-n, érdekes. IMDb-n azt mondja, hogy minden mondom. De az IMDb egyébként... 160 millió. Az IMDb különösen a frissen debütált filmeknél azért erősen szokott torzítani. Hogy halottak már szavaznak el, amíg mielőtt nem is látták egyáltalán. Persze, és akkor rányomnak egy csomóan tízest, meg tényleg így az első héten abszolút az ilyen rajongók mennek el, akik úgyis tetszeni fog. Vagy nem fognak akkorát csalódni, vagy hogy a csalódnak is nem pontozzák le annyira. Tehát azért itt kell egy idő, amíg beáll az a pontszám. Nem tudom, hogy eddig hányan szavaztak, de valószínűleg, hogyha 100 000 fölött lesz a szavazatok száma, majd akkor lesz ez valamennyire releváns. 50 000 most azért nem semmi. 24 milliós nyitóval ott tart egyelőre, úgyhogy ez elég gyenge. Elég gyenge. Nagyon gyenge. Szerintem kell egy csomó ilyen pofon az amerikai filmiparnak, mert nagyon sok. Csak az a baj, hogyha meg van egy normális film, az se fut rendesen, tehát nagyon jól látjuk, hogy nem. És az a vicc, hogy viszonylag tehetséges vagy annak mondott rendezők, ez például Duncan Jonesnak a filmje, aki a Hold című filmet csinált, a Hold című sci-fit, azt te láttad? Azt hiszem, az, amikor egy darab ember van egy bázison. Igen, egyébként szerintem kurvára túl van az a film értékelve. Tehát nagyon messze van attól, hogy az ilyen hű, de nagyon nagy film legyen. Hát nem annyira jó, mint amennyire mondják, de egyébként rendben van, tehát ez egy elég jó film. Hát, én elég jónak sem mondanám. Én azért annyira nem szartam be. Más kérdés, hogy ez a sztori nekem nem volt új, mert egy pár ilyesmit már azért sikerült olvasnom, hogy annyira nem estem hanyat, hogy ez mekkora egy sztori volt, hogy kiderült, hogy a csávó tulajdonképpen egy klón. De, na mindegy, a Duncan Jones-ra egyébként tudod ki? Nem, kéne tudnom. David Bowie-nak a fia. David Bowie fia, és... Tök jó, nem tudtam egyáltalán. Ugye a Holdot rendezte, meg van egy Forráskód című film, ami egy ilyen elég értelmetlen történet. Ne, az se rossz igazából. Jake Gyllenhaal játszik benne. Ez igen, amikor... Rá, az, amikor mindig a vonaton van. Igen, igen, és akkor valahogy így manipulálják a valóságot. Vagy és akkor a végén valahogy kiprogramozza magát a... Igen. De ő tulajdonképpen egy meghalt katona, vagy pilóta, vagy valami ilyesmi. Igen, de valahogy visszaprogramozza magát a múltba, és akkor lesz neki egy élete. Mégis. Igen, igen, igen, és az a baj ezzel a filmmel, hogy ez meglehetősen hasonlít másik filmekre. Legalábbis például bizonyos szempontból hasonlít. Akár szerintem ez egy viszonylag eredeti ötlet. A Fiók című filmre is, Jackit. Nem ismerem. Az pedig egy volt háborús veteránról szól, aki bekerül a gyogyóba, és egy olyan terápiát dolgoznak ki, hogy gyakorlatilag ahova a hullákat berakják, fiók, ilyesmivel rakják be őt is, és oda bezárják, és így gondolkozzál a sötétben, és ő valahogy kilép a tudatából, és visszakerül a múltba. És ott alakítja a történetet úgy, hogy végül Ez is egy ilyen kicsit időutazásos valami. Egyébként ebben a filmben játszik az a csaj, aki amúgy rettenetesen szörnyű, nagyon sztárolják, de szörnyű és ilyen hót csont kollekció az egész. De ebben a filmben egy ilyen szakadt picsát játszik, és ez a film ez jól áll neki, ebben a filmben jó az a csaj. Pedig szerintem amúgy szörnyű. Hogy a francba hívják? Szerintem én nem láttam ezt a filmet, úgyhogy nem igazán játszok tudom. Játszok az is ebben az Johnny Deppes tengerészes kalózos szarban is. Ja, tudom. Keira Knightley. Keira Knightley, igen. Ebben Keira Knightley egy ilyen szakadt csöves, cigiző, lepukkant picsát játszik, de így frankó ezzel együtt. Tehát ez egy érdekes film, azt érdemes megnézni szerintem. Van egy jó. Van egy nem túl pozitív, de erős hangulata. Na, olvassunk egy levelet. Az utolsót várom, mert aztán menni kell. Igen. Máté írta nekünk, hogy eléggé régen hallgatlak titeket, bármi munkásságát már korábbról követem, készült is egy kép, amikor Miskolcon mutattátok be a Támadás 2-t, az életemben eléggé meghatározó pillanat volt ez az esemény. Első autós témában szólnék kicsit hozzá az adáshoz. Vásároltam egy jó állapotú Ford Escortot, első autónak úgy gondolom teljesen megfelelő, és bizony tapasztaltam a magyarországi apróságot. Egy 8 épületes házban lakunk, amely rendelkezik egy 30 férőhelyes parkolóval. Mindenki ingyenesen használja ezt a parkolót, de egyesek felhatalmazták magukat valamiféle joggal, hogy önkényesen betonoztak maguknak parkolóért. Ez beszarás. Így a 32 férőhelyből már csak 12-14 szabad marad. Ez beszarás különben. Az újonnan vásárolt autóval beálltam egy ilyen szabad helyre, és ami ezután következett, arra nem számítottam. Ez ilyen indexes cikk cím volt. Először is napi szinten kaptam a szélvédőmre egy feliratot, hogy tisztelt lakó, ha helyemen parkol. Pedig senkinek sincs se tulajdoni, se bérleti joga hozzá. Nagyon türelmes embernek tartom magam. Minden reggel és este csekkoltam az autóm, és levettem a szélvédőmről ezt a cetlit. Közben pedig egy kamerát állítottam az ablakomba, ami 0-tól 24-ben veszi az autóm. Közben felkerestem a közös képviseletet, akik megerősítettek abban, hogy senki se fizet azért a parkoló használatért, és mindenki önkényesen használja, felelősséget nem vállalnak a kárért. Nekem volt ilyen ismerősöm egyébként, akinek így ez a stílusa volt, hogy ő megmondta, hogy aki odáll a helyére, meg kiszúrja a kerekét. Tehát ez van, ez a magyar paraszt. Ez nem volt egy köcsög véletlenül az ismerősöm? De az volt. Egy nő volt egyébként. Kultúrnő. Hát most figyelj, hogy azt mondjuk rá, hogy köcsög és nő, az nem szexizmus, nem? Mert az pont, hogy nem különböztetjük meg. Bár lehet, hogy szexizmus már negatív. Na mindegy. A múlt vasárnapi nap pedig arra lettem figyelmes, hogy a szélvédőmön egy újabb cetli van, mégpedig feljebb is valami nagyon erős ragasztóval ráragasztva. Lementem tesómmal, aki segített levakarni ezt az erősen odaragasztott cetlit, higítóval nagy nehezen fél óra után darabokban lejött. Na ez egy nagyon nagy hiba volt itt, az közbe kellett, nem? Mivel a videófelvételt visszanézve egyértelmű volt a tettes, nap mint nap nyomon követtem, az autójára 4 cetlit raktam, az ő saját arcképével, ahogy rakja rá a cetlit az autóba, és felszólítottam, hogy hagyja ezt abba, különben jogi útra terelem az incidást. Ezeket van kezdeni. Bízom benne, abba hagyja, de ha nem, mit évül legyek? Küldjem el a picsába, játszom el vele én is a játékát. El kell menni a rendőrségre, feljelentést kell tenni ellene, tudjuk, hogy kicsoda. Megvan a videófelvétel is, én ott hagytam volna egyébként azt a ragasztványt, ott rajta is akkor mentem volna a rendőrségre, azon külön el kell menni a helyi jegyzőhöz. A jegyző az mit csinál? A jegyző az azt csinál, hogy ilyen ügyekben eljár. De hát, ugye ez egy közterület, ez egy közterületi parkoló, és az azzal kapcsolatos jogsértésekben a jegyző el tud járni. Tehát ő valamilyen határozatot hozhat ezzel kapcsolatban, még azt is, hogy felszólítja azt a valakit, hogy a jogsértést hagyja abba. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez közterület, hiszen elvileg az épülethez tartozik a parkoló. De az közterület, minden közterület. Hát de hogyha az épülethez tartozik, akkor lehet, hogy az épülethez tartozik. Nem, akkor is terület, közterület. Közterület. Közterület, okay. Minden közterület. Jó. Minden közterület. Szóval tehát, ami nem magánterület, az közterület. Még egy speciális eset van, a közforgalom számára megnyitott magánterület, amikor neked van egy magánterületed, mondjuk van egy, akár az erdőbe egy birtokod, az onnantól kezdve, hogy te nem keríted le, és nem zárod el, és nyitva van, és be lehet rá menni, akkor az közforgalom számára megnyitott magánterület. És sajnos ott azt csinálnak, amit akarsz, amíg a területedet nem zárod le, míg te nem várhatod el, hogy ide ne jöjjön be senki, hiszen nem zártad le. Tehát van ilyen. Vannak olyan lakóparkok, amik magánterület státuszban vannak, mert az egész terület az magánterület, és akkor ők ezt le is zárják sorompóval bármivel, nem mehet be akárki, de ha ez egy mezei lakótelep, aminek van egy parkolója, akkor az egész közterület, és a közterület felügyelet illetékes ebben az ügyben egyébként. Közterület felügyelettel is lehet beszélni talán. Azt szerintem azok basznak rá. Hát nagy eséllyel az ilyes. Ez az az a kategória szerintem, amire úgy mindenki baszik, de hát... Pedig nem kéne, mert van erre lehetősége járni ebben az ügyben. Ez nem gyerekjáték, tehát ez, hogy ezek az emberek mit képzelnek magukról, ez nekem mindig is félelmetes volt, de vannak ilyenek, mondom. Vannak ilyenek, tehát ez teljesen hihetetlen. Nekem, ahol lakik a apósom fenn a hegyen, ott meg ahol ugye az asszony lakott, ott például a szomszédoknak az a mániájuk, hogy ők az utcán parkolnak, de én nagyon szűk a hely, és a büdös paraszt nem csinált magának egy normális kocsibeállót, vagy ha van kocsibeállja, akkor baszik beállni, és ha te oda leállsz, arra a sarokra, ami úgy gondolja, hogy az ő helye, akkor kijön és neki áll, neked ugatni. Ezt már nem csinálták meg egyszer sem, mert szerintem állba vertem volna, de volt ilyen konfliktusom, konkrétan mondom neked, hol Gödön van egy ilyen rétes ező, és az asszony szeret oda járni, és a rétes ező az egy ilyen főutcával párhuzamos zsákutcában van, tehát így bekanyarodsz, és vissza kell kanyarodni, és amikor nem tudsz megállni a rétes ezőnél, mert sokan vannak, akkor tovább tudsz menni ott az utcába, és egyszer egy ilyen alkalommal így beálltam a ház elé, az egyik ház elé, és kijött nekem ugatni egy ilyen vén hülye, hogy az ő háza ne álljak ide. Mondjuk már pont végeztünk, mentünk volna el, és kijött nekem ugatni, meg hogy már mindjárt szól a fiának, mondom, szólj a fiadnak, bazd meg nyugodtan. És akkor meg, hogy mit csinál a kocsinka, hát mondom, gyere, csináljad, próbáld meg. Ment az arcoskodás, és ő megmagyarázta, ez az övén, mondom, ez nem a tied, ez egy közterület, ennyi. De nem, mert ez magánterület. Mondom, nem, ki van írva? Nincs. Mondom, ha ez magánterület helyrajzi szám szerint, akkor meg ez egy közforgalom számára megnyitott magánterület, azt csinálok itt, amit akarok, ha ezt le akarod zárni, akkor zár le, de így, hogy nincs lezárva, meg nincs kírva, így nem kell ugatni, el kell felejteni, hogy ezt majd mindenki kitalálja, hogy melyik hülye fasznak a háza, előtt nem lehet megállni. Tehát ilyen nincsen, hogy a házad előtt nem lehet megállni. Hát, ahol a kerítésed van, addig tart a te telked, aztán viszontlátás. Sajnos az elházad elé a kerítésen kívül az áll meg, aki akar. Hát vannak ilyen elképesztő hülyék. Egyébként azóta én ezt úgy láttam, hogy valami lánccal le is zárták ezt az utcát, de akkor nem. És egyébként az volt a vicc, hogy jött ki a mami a házból, és mondja a papának, hogy nem látod, hogy már úgyis mennek, mit ugatsz itt nekik, és az volt a normális. Mami volt a normális a családban. Pedig ez fordítva szokott lenni egyébként. Ja. Hát nem feltétlenül, de hát... Várj, ez szexizmus volt, bazd meg. Igen, szexizmus életben. Volt, megint náci vagy te szemét. Na, ennyit a mai rádióról, igen. Mert hát késő van, és menni kell az a helyzet. Igen, mindjárt zár a terem. Küldjetek nekünk levelet a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre, lehetőleg pozitív témában, vagy ilyen érdekes témákban, mint például a Benmozi, vagy ilyesmi. Vagy mopszokról írjatok. Mopszokról írjatok, a mopsz az a legjobb képük. Meg küldjetek képeket is, ezt nem tudjuk betenni a rádióba, de az minket annyira nem érdekel, mi megnézzük. Most föltaláljuk a virtuális valóság 3D képes rádiót. Most közben azon gondolkoztunk, hogy beszéltünk-e a bukólámpás autók tüntetéséről és bukásáról. De ha nem, akkor majd beszélünk legközelebb. Mert a bukólámpás autók, azok faszák. Igen. És most jön egy zene. Tito and Tarantula Motorcycle Girl lesz zárásnak. Ugye ez az a zenekar, ami nagy kedvence Tarantinónak is, de főleg, fél óra gondolkodás után rájöttem, hogy Robert Rodriguez. Szóval Robert Rodrigueznek a kedvence... Tito and Tarantula. Tito and Tarantula gyakran alkalmaz őket különböző filmzenéhez. Ez érvényes szerintem az El Mariachira, a Desperadora, az Alkonyattó Pirkatigra és egyéb filmekben is hallhatok őket. És hát igazából baromi jó. Tehát akár tecsőn érdemes rákeresni Tito and Tarantula, baromi sok jó számot fogtok találni. És ez a motorszájkodó. Tökös zene. Egyébként, de hogy hívják ezt a műfajt, amit ők csinálnak? Hát ez egy jó kérdés, mert igazából ez egy ilyen blues-rockos téma. Igen, de ez nem igazán rockzene, nem is igazán blues-zene, ez valahogy valami más. Ilyen, a fene tudja, hogy ez mi. De elég jó. Szóval ez a fajta zene, ez férfias. Ha ezt hallod, akkor tudod, hogy ez jó. Figyelj, ezt Stoner Rocknak is írják. Én ezt szerintem, nem neveztem szerintem Stoner Rocknak. Szerintem ez nem Stoner Rock. De nem mindegy, de fasz az a lényeg. 92-ben alakultak egyébként. 92-ben, és az alapító fővezért hívják Titónak, Tito Larrivának. És ki a Tarantula? A Tarantula az egy pók lehet. Az lehet. De hogy az hogyan az együttes, az lehet, hogy nem is akarom tudni. Azt nem tudom. el tudom képzelni, hogy vannak ilyen egészen elaborató. Nem vennék rá mérget, hogy nem úgy volt itt az alakulás is, hogy a Desperadohoz kellett filmzene, és akkor ők már alapítottak egy történetet. Volt itt elő banda is, Tito és barátai, aztán a fene tudja. Na, szóval Motorcycle Girl, és akkor vége a BB Rádiónak. A viszont hallásra.